Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Сяргей Календа. Падарожжа на край ложка. Споведзь. Гэтая кніга споведь. Спроба распавесці пра той боль, з якім жывеш, не гледзячы ні на што. Асэнсаванне хваробы, смерці, жыцця, кахання і такой з'явы, як так склаўся лёс. Кніга «Падарожжа на край ложка» напісана на адрыве, пад высокім артэрыяльным ціскам, падчас высокай тэмпературы, у стане сну. Не дазваляецца чытаць летуценнікам і людзям, якія шукаюць на старонках толькі добра. Бо дадзеная кніга страшная. Кніга пра жах жыцця, але пад гэтым жахам хаваюцца шчырае каханне і назіранне за тым, як дзень ператвараецца ў ноч, і як родная мама можа сядзець акуратна на зэдліку, схіліўшы галаву, і падшываць парваную шкарпэтку, і павекі яе лёгка варушацца, а навокал чутна толькі, як гатуецца суп на кухні. Маме, якая з дзяцінства вучыла мяне, што я вольны выбіраць дарогу, але нясу адказнасць за сваё права волі і жыццё. Частка першая. Не ведаю, як бы вы гэта здолелі перажыць, але я паспеў памерці і вярнуцца да жыцця не адзін раз, пакуль уся наша сям'я разам з хворай маці перажывала горшую трагедыю, чым сусветная вайна і крызіс, горшую за перабудовачныя часы і часы прыродных катаклізмаў. І гэта ўсё адбывалася не дзе-небудзь у Мексіцы альбо нямецкім шпіталі. Усё адбывалася ў нашым засраным горадзе. Ніякі ён гэты Мінск нячысты, што б вам не казалі праклятыя госці сталіцы. Усё было тут і цяпер, на гэтым бяскрайнім і завялікім для маёй мамы ложку. Мне хацелася памерці замест яе. Я адчайна жадаў, каб усё, што з ёй адбываецца, проста пакінула яе. І я б гэта ператрываў сам. Я б усё гэта сабраў бы голымі рукамі, з'еў бы, выпіў бы, ускрыў бы сабе пуза і забраў бы ў сябе. А потым паехаў бы як мага далей, каб мяне ніхто не бачыў і не чуў. І праглынуў бы, і сабраў бы лёгкімі, зашыў бы сабе ў кішачнік, каб ніколі такога больш ні з кім, чуеце, ні з кім не змагаў. Могло здарыцца. Шмат чаго можна было б абмінуць і ператрываць. Голад, спёку і мароз. Любы парніковы эфект не меў бы для мяне горшага ўздзеяння. Але назіраць і перажываць тое, як твая маці пакутуе 8 год запар. 8 адчайных і абсалютна не дзіцячых год. 8 свядомых год маладога чалавека, які паспеў у жыцці спатыкнуцца і не аднойчы, і паспеў у жыцці расчаравацца і нават паўдзельнічаць у дарослых гульнях. Жыццё любога маньяка і пакуты самагубцы пададуцца самымі салодкімі і лёгкімі, ніж часы хваробы тваіх родных. І мне, спадарства, было б нашмат лягчэй за віёна адматаць 3 разы ў турме, тройчы кожны дзень чакаючы, калі мяне павесяць на плошчы, ніж тое, што адбывалася са мною і маёй святой мамай. Але пачну свой аповед здалёк, калі я вучыўся ў старэйшай клясе і, як звычайна, вяртаўся дамоў, або часам не вяртаўся. Мяне чакала мама. Мама, калі я адчыняю старыя раз'ябаныя дзверы нашай камуналкі, заўсёды сустракае мяне цёпла. Яна заўсёды запытваецца, як у мяне прайшоў вучэбны дзень, абдымае. Я цалую яе ў шчаку, яна вешае маю куртку. Я іду на кухню, але я зразумела, што спачатку мяне накіруюць у ванны пакой мыць рукі. Я лёгка пагаджуся, бо трэба было з іх змыць пах цыгарэт і паспець непрыкметна спаласнуць рот вадою з зубной пастай. Што я магу сказаць? Усё было як звычайна. Я адчыніў дзверы, як я ўжо казаў, раз'ябаныя дзверы нашай дзіры, бо на іх месца жывога не было. Нейкія латкі, прыбітыя плянкі, старыя дошкі, дзіркі ад старых замкоў і ручак. Да ўсяго яшчэ дзверы дзіка рыпучыя і за некаторымі латкамі скразняк, бо аднойчы дзядзевы сябры стралялі ў гэтыя дзверы. Я іх нарэшце адчыняю, але дзверы не да канца адчыняюцца, ім штосьці замінае, быццам мех з бульбаю нейкі ці што. Мне ўдаецца неяк праціснуцца, і я сутыкаюся з такой карцінай. Мой дзядзька, брат мамы, б'е яе нагамі, А яна ляжыць і нават нічога не кажа, толькі ціха стогне. Што за хуйня? Я кідаюся на дзядзьку з кулакамі, ён уварочваецца, усміхаецца, кажа мне: «Племяш, несуйся, чуеш?» І рэзкім штуршком, адкінуўшы мяне ў бок, сыходзіць вонкі, пераступіўшы цераз маму. Зразумела, ніхто ментоў не кліча, бо гэтыя сабакі зноў пасадзяць яго за краты, трэба маўчаць, пітарасы. Але я выклікаю хуткую. Кажу ім, што мама страціла прытомнасць і ўпала на стол, ад чаго пабіла бок. Ну, так, блядь, менавіта так. Сукі, слухайце ўсе, страціла прытомнасць і ўпала. Дзядзьку здаць нельга. Дзядзька можа сесці, і ён можа не толькі сесці, але і не даць нам жыцця праз гэта. І акрамя яго нам ніякага жыцця і так няма ад бабкі і іншых сваякоў. Маму забіраюць на суткі ў бальніцу. Я настойваю, сам, нават не чакаючы малога са школы і нічога нікому не кажучы, выпраўляюся да сваёй ўжо блой дзяўчыны. У мяне важкая падстава застацца ў яе ночыць, нават калі дома яе самотная маці. То бок, падумайце, альбо, не ведаю, уявіце, я тут толькі што перажываю такую жудасную драму, але замест таго, каб штосьці зрабіць разумнае, вартае сям'і, я тупа ўспамінаю пра сваю былую бабу і еду да яе, абсалютна нармальна разважаючы, што гэта я ахвяра, што гэта ў мяне ад стрэсу ўсё пераблыталася ў галаве, і я цяпер пашкоджаны і варты спачування. І пакуль я еду, спадзяюся на тое, што ў мяне будзе секс. Няхай сабе і пакамечаны, і, можа быць, сумны, але секс. Увечары набіраю маму. Кажу, што дома не ночу, бо нахуй мне патрэбны гэты згнілы барак, гэтыя ржавыя пакоі, гэты п'яны бацька, бабка, гэтая кодла і ўсе астатні, хто б там не быў бы яшчэ прапісаны, дзядька-наркаман, цётка-вар'ятка, альбо які цыган. Мне похуй, я ненавіжу нашу сям'ю і асабліва ненавіджу бацьку за тое, што мы ўжо столькі год жывем, як апошнія бамжы і хадзячыя мерцвякі. Мама слухае моўчкі і толькі пакрыўджана нагадвае мне, што я пакінуў свайго брата там аднаго, самотнага, галоднага і халоднага. Увогуле, ложкі ў нашай сям'і былі чымсьці архетыповым, некім юнгаўскім несвядомым. Мы з братам вечна дзялілі гэтую двухпавярховую дзіцячую труну, нават калі ўжо ногі глядзелі ў вокны, нават калі ўжо калені ўпіраліся ў верхні ложак, альбо мае капыты звешваліся зверху. Мы адвечна былі скукожаныя на сваіх спальных месцах, скурчваліся ў позы эмбрыёнаў і спалі, марылі, мастурбавалі там. Мне ўдавалася нават прыводзіць дзяўчат на другі паверх гэтага ложка, калі бацькі з'язджалі ў вёску да сваякоў. Ложак у розныя бакі рухаецца, мы адтуль зляцім, я сур'ёзна, зляцім на падлогу, і я як мінімум зламаю сабе чэлес. Але нічога, не падаем, толькі ва ўсе бакі ўсё варушыцца як на цягніку. А, яна стогне: «Што ты са мной робіш? О, што ты са мной робіш?» Брат у гэты час звычайна чакае на кухні альбо перад зачыненымі дзвярыма. Альбо яго ўвогуле няма дома. Брат часта сплаўляўся з сябрамі сноўдаць па раёне. Калі зусім малы быў, дык яшчэ нічога, маяліся там рознай бясшкоднай дрэнню, пакуль не пачалі піць глікадзін. Вось тады ўжо нікому не было да сну, сексу альбо адпачынку перад тэлевізарам. Ложак маіх бацькоў быў ложкам іх першага кахання, першага сексу, першага сну, і ўвогуле гэты ложак бачыў за свой час усё. І запіл як мяне, так і брата, і гвалт, і бойкі, і жудасныя сны, і каляровыя сненні, і мае першыя няўдалыя спробы любошчаў, а потым плаўна і непрыкметна гэты ложак, а дакладней канапа-кніга, змяніўшы сялянскую хату на пакой у трохпакаёўцы, нарэшце пераехаў у новую кватэру ў пакой малодшага, а бацькі набылі сабе набор з ложка, камода і шафу з дзвюма маленькімі тумбачкамі. І ў жыцці маёй мамы гэты спальны набор быў першым і самым жаданым у новай кватэры. І паводле далейшага развіцця жыццёвай ленты Мёбіуса, гэты ж новы вялікі модны ложак стаўся для яе месцам апошніх дзён, апошніх словаў. «А што здарылася потым з той пахальнай канапай кнігай?» – запытаецеся вы. А здарылася наступнае. Пасля таго, як мамы не стала, мы счакалі з паўгода і пераехалі з В і Хурмой са здымнай кватэры назад. А мой брат жыў і працаваў ужо ў Маскве. Мы дамовіліся выкінуць нахуй гэты ложак любошчаў і драмы, але зразумела, шчакаўшы, калі і бацька з'едзе ў Расею на працу, каб не бачыў гэтага і не замінаў, бо ён занадта сентыментальны і брахольшчык да мозгу касцей. Я аднёс гэты ложак, а дакладней канапу кнігу на вуліцу, паставіў ля пад'езда. Не, ну вы ўяўляеце, пражыць палову жыцця на канапе кнізе, з пружыны якой упіраліся б вам у спіну, але вы толькі падкладалі б паболей пледаў і прасцінак. Мая маці не магла дазволіць сабе ложак усё жыццё, але чаму тады я мог дазволіць сабе і ежу, і вопратку, і платнае навучанне? Таму што самаахвярнасць маёй мамы не ведала межаў, бо яе сэрца ўжо даўно было парэзаным на кавалкі і з вялікай любоўю пакладзенае нам з братам у кішэнькі нашых адпрасаваных са стрэлкамі штаноў. Кавалачкі сэрцаў нам з братам просто ў кішэньках. І спачатку гэтыя кавалачкі заўсёды былі вільготнымі, але потым засохлі, і мы з братам павесілі іх сабе на шыі побач з крыжыкамі. І што вы думаеце здарылася з выкінутым ложкам? Усе выходныя на гэтай канапе пілі падлеткі. Пілі і курылі, і ставілі адно адному засосы. Варта было толькі вынесці гэтую д'ябальскую рэч на вуліцу, як яе адразу акупавалі гавёныя байструкі. Я не вытрымаў такой знявагі, нават да гэтага ложка, які выклікаў у мяне толькі агіду і шкадаванне. Я сарваў спіну, але, блядь, аднёс яго на вялікі сметнік і ляснуў аб асфальт, каб ножкі яго ў розныя бакі разляцеліся. Усё мае дзяцінства і дзяцінства майго брата поўнілася неспадзяванкамі, калі варта не задаваць пытанняў, але глядзець ва ўсе бакі, пільна глядзець, сачыць. Дзядзька мог падняць шапік і прытарабаніць процьму рознай драбязы кшталту лякаў для пазногцяў альбо пакункаў жуек, адзежу, прыстаўкі дэндзі. Мы карысталіся чымсьці, гралі на прыстаўках у залі, калі нам дазвалялася туды заходзіць. А заходзіць у залю нам маглі дазволіць альбо бабка, альбо цётка. Звычайна, заля з тэлевізарам была зачыненая, калі іх не было. Але ж як мы радаваліся, калі прыходзіў наш дзядзька і проста адчыняў залю, уключаў тэлевізар і прыстаўку, і мы з ім гулялі, часам ён нават прыносіў колу альбо яшчэ штосьці неверагоднае. Дзядзька мог прыйсці з сябрамі, і яны калоліся і вырубаліся, і мы з братам маглі гуляць у прыстаўку колькі хочацца, пакуль не вернецца з працы хтосьці з нашых бацькоў, альбо, што вядома нашмат горш, бабка. У нас усё было б вельмі файна ў жыцці, калі б не было так неверагодна жудасна і цяжка ў дзяцінстве. І той факт, што мы разам з братам выраслі ў адносна адэкватных мужчын, гэта 100% заслуга маёй мамы. І, напэўна, мы цяпер робім усё так, каб не быць падобнымі да бацькі. Мы стараемся не злоўжываць алкаголем, быць сапраўднымі адданымі мужамі. Што б не адбывалася ў нашым парваным жыцці, мама заўсёды прыходзіла на дапамогу. Яна магла нас уратаваць і дапамагчы выкарыскацца з любой пасткі. Быў час, калі на аўтазаводзе, дзе працаваў мой бацька, заробак выдавалі рэчамі. Неістотна якімі. Часам гэта была рэальная неспадзяванка. Паябень, якую нідзе не скінеш. Ну, добра было б, калі б завод даваў замест грошай маторы альбо нейкія каштоўныя рэчы. Але часам гэта даводзіла нашу сям'ю да гістэрычных прыпадкаў. Калі мама, як мне здавалася, веселілася не па тэме. Ноч. Бацька п'яны на падлозе спіць, да гэтага раскідаўшы па пакоі колькі паперак, беларускія рублі. Каля бацькі ляжаць чырвоныя чаравікі. Вельмі дарагія чырвоныя жаночыя чаравікі, якія немагчыма зварыць і з'есці з маслам. Сыр на іх не пакладзеш, не пасмажыш, і яны нахуй нікому не патрэбныя. А мама сядзіць на ложку і смяецца. А я на сваім другім ложкавым паверсе раблю выгляд, што сплю, і назіраю ў шчыліну з-пад коўдры, і не разумею, чаму гэта мама смяецца, калі зусім тут не смешна ўсё». І брат мой таксама ляжыць на першым ложкавым паверсе і таксама робіць выгляд, што спіць. І думае, прыдумляе, якім чынам можна зварыць з чырвоных жаночых чаравікаў суп альбо моіх пастарацца стушыць. Бацька заўсёды любіў нас пацешыць сваімі гісторыямі. Мы часта чакалі яго дамоў, як пасля вайны альбо нейкіх дзіўных прыгод. У пакоі заўсёды ўвечары была напружаная атмасфера, і пакуль я не пасталеў і не пачаў па вечарах сядзець з гітарай і крыжачком у пад'ездах, гэтую атмасферу я адчуваў скурую, яна была як кісель. Гэтую атмасферу чакання, нерваў і адвечнага спадзявання можна было есці лыжкаю проста з паветра. Вось мы ляжым у ложках, Бабка нас прагнала з залі, выключыла тэлевізар і ўсіх адправіла, бо збіраецца спаць. Так, з залі, самага вялікага пакоя ў кватэры, велізарнага, а мы ў чацвярых у каморцы, 9 квадратных метраў. І нам зусім не хочацца спаць. Таму мы ляжым, чакаем, мама ляжыць у сваім ложку, па баках разам з ёй мы з братам. Яна нас гладзіць па галовах. Усё было б найцудоўна ў гэтым вечары, калі б мы не чакалі з невядомага падарожжа нашага бацьку. Мінула гадзіна, мы паспелі прыснуць, як у пакой падае цела бацькі. Нос паламаны, вочы разбітыя. Ён піў з сябрамі пасля працы ў бары і вырашыў нахабна пазнаёміцца з некай блядзінай, якая была не адна. Нам распавядае бацькаў сябра, чалавек, які заўсёды выглядае нармалёвым пры любым стане алкагольнага ап'янення. Ну што ж, дзякую вам, сябра бацькі Эл, мы вельмі рады, што дачакаліся гэтага віпрука. Гэта немагчыма сабе ўявіць, як мы раней з братам біліся. Зразумела, мы былі пацанамі, і біцца для нас абсалютна нармальна, і толькі мама заўсёды казала, што калі яе не стане, мы з братам будзем адзіныя блізкія людзі на планеце. Нас гэта супыняла, мы апускалі галовы, мы не хацелі, каб мамы не стала, і нам зусім не хацелася заставацца настолькі самотнымі на планеце. Але біліся мы з ім, і як супергерой. Брат утыкаў мне ў плячо нажніцы, рэзаў мне жывот бітай вазай, а я ў сваю чаргу разбіваў яму вока і нос. І, здаецца мне, самая грандыёзная бойка з ім у нас здарылася аднойчы летам. Біцца і сварыцца мы пачалі яшчэ на кухні, і брат пабег ад мяне ў наш пакой. Я за ім. Ён толькі паспеў зачыніць за сабою дзверы і абаперціся, каб я не змог уварвацца з кулакамі. Усё здарылася такім чынам. Я з разгону кінуўся на дзверы і плячом вынес іх разам з дзвярной каробкай. Дзверы ўпалі на брата. Брат з дзвярыма паляцеў на бацькоўскі ложак, а ложак сваімі ножкамі прабіў драўляную падлогу. Такая карціна ўвечары для мамы. Выбітыя дзверы з каробкай ляжаць на ложку, які праламіў падлогу, і малодшы сын з падбітым вокам. З часам, калі ў мяне стаў ламацца голас, і я дастаткова насмактаўся з дваровымі дзяўчатамі падчас гульні ў бутэлечку, я пачаў шукаць больш глыбокіх і сур'ёзных адносінаў з супрацьлеглым полам. Так, я адразу прыкмеціў сабе адну з найпрыгажэйшых дзяўчат у школе ў старэйшай класе. Я, вядома, самым сапраўдным нахабным чынам вырашыў, што яна будзе маёй, нягледзячы ні на што. Ні на тое, што яна нашмат прыгажэйшая за большую палову дзяўчат на планеце, вышэйшая за большасць аднакласніц у свеце. І побач са мной яна выглядала яшчэ больш прывабнай, бо я быў каратканогі, нязграбны, поўны і да таго ж патлаты. Вы падумаеце, што такое немагчыма, што я нейкі вар'ят, які вырашыў, што яна стане маёй сяброўкай. Да ўсяго, яе былы хлопец штодзень ашываўся ў нашай агульнай кампаніі, і падобны ён быў да сумесі Бруса Уіліса з Ісусам Хрыстом. Гэты чалавек, і не толькі ён, але і яшчэ тузін такіх жа прыгожых ідыётаў і гопнікаў, папярэдзіў мяне, заўважыўшы мае пацуковыя заляцанні да галоўнай прыгажуні раёну, што калі я адважуся хоць на што адносна яе, мне пізда. Мне пізда ад кожнага з іх паасобку ў розных дварах і падземных пераходах, і пізда мне агульная ад усяго раёну. Бо такія цёлачкі павінны проста абавязаныя быць з героямі. «Ладна», – падумаў я, – «ідзіце ўсё ў сраку, але мне яна патрэбная. Толькі яна. І ўсё будзе, як я гэта запланаваў. Не інакш». Некалькі месяцаў было выдаткавана на здзяйсненне планаў і яшчэ паўгода на тое, каб у нас ёй атрымліваўся файны, юнацкі, гарачы, якасны секс. Мы былі ў экстазе ад усяго на свеце, нас прываблівалі любыя завулкі і куты – парк, лаўкі, някошаная трава, дахі, ліфты, лесвічныя клеткі і нават трамваі былі даследаваныя намі як найлепшыя месцы для сексу. У нас атрымлівалася піліцца нават у пакоі, пакуль мама была на кухні, а астатнія суседзі па кватэры ў сваіх норах і дзірах. Усё проста, не здымаючы ніводнай рэчы з адзення, толькі расшпіленая шырынка і яе прыпаднятая спадніца і ссунутая крыху на бок стрынгі. Кожны раз мы ябаліся як апошні і зразумела, што часам мог выпадкова зазірнуць хто заўгодна з 12 сужыцеляў у наш пакой, але звонку магло падацца, што я чытаю сваёй дзяўчыне кнігу, а яна сядзіць у мяне на руках. Усё прыстойна. І толькі мама неяк мне аднойчы сказала, так, раптоўна, нечакана і выпадкова, калі вырашыла навучыць мяне вязаць, альбо калі не навучыць, у скрайнім выпадку здзівіць гэтым цудам, як хутка ў яе бегаюць пальцы. І сказала яна мне: «Ты б, сынок, хаця б мамы пасаромеўся». І я адразу ўсё зразумеў і вельмі пакрыўдзіўся на яе. І пачаў крычаць і сварыцца, што яна лухту нейкую вярзе, што яна зусім нахабная, нейкія рэчы мне гнюсныя казаць. Я абураюся, а сам разумею, наколькі па-дурацку выглядаю, пыхлівы даўбаёб. Вось зараз пішу пра гэта, а перад вачыма то пасунутая ў бок стрынгі, то хуткія маміны рукі, якія вучаць мяне вязаць. Што рабіць? Можа, выкалаць сабе вочы і пажыць у целе Эдыпа? А можа, адрэзаць пэніс і пайсці да скапцоў маліцца? Што рабіць? Што рабіць? Што рабіць? Вечар, травень. Заўтра амаль апошні дзень у школе, і потым экзамены. Хутка я буду абітурыентам. У мяне будуць 2,5 месяцы ў жыцці, калі я буду звацца абітурыентам. Буду ні рыбай, ні мясам, гаўном на палачцы, пацаном, толькі што выйшаўшым з родных 11-гадовых турэмных пенатаў, чалавекам, юнаком, адчайна жадаючым як мага болей заставацца раздзяўбаем і гаўном адначасова, каб захаваць хоць нейкія ўдалыя ўспаміны пра дзяцінства. Вечар, травень. Я зайшоў дамой тупа пасраць і падмыцца, бо гігіена мусіць хоць калісьці здарацца ў прапахлага гармонамі хлопца. «Усё, сёння хопіць», кажа мне мама. «Як гэта хопіць? Што значыць хопіць?» Я кажу: «Хопіць, сёння ж вэндацца незразумела дзе і да невядома якога часу». Я, піздец, як раззлаваны. Ніхто і нішто не можа мяне спыніць. Як гэта я нікуды не пайду, калі лета, гармоны і бляцкі партвейн у руках Андрэя кажуць мне аб іншым, вабяць мяне, патрабуюць ламаць межы, бар'еры і іншыя перашкоды. Мама проста кладзецца на ложак у нашай каморы і кажа, што калі я куды пайду, то няхай. Ёй кепска, яна памірае, і калі мне дазволіць сыноўнае сумленне пакінуць маці ў такім цяжкім стане, з такім высокім ціскам і сэрцабіццём і пульсам, то няхай, няхай я пайду на ўсе 4 бакі. Мама просіць бацьку хоць штосьці сказаць, бо, бачыш, ён жа і курыць, і п'е, і невядома, чым яшчэ займаецца. Можа быць, ён ужо нават клей нюхае. Я заходжу ў прыбіральню. Сру, потым падціраюся, у ванным пакоі падмываюся, намазваю падпахі дэадарантам, і ў калідоры ўжо крычу, што я не нюхаю клей, я п'ю партвейн, куру і кахаюся ў падваротнях з «Ж». І ў секунду да таго, як ляснуць уваходнымі дзвярыма, я чую, як з іншых пакояў на розныя лады і танальнасці смяюцца нашыя сваякі-сужыцелі, нашыя пацукі і пацучыхі, нашыя прусакі і сабакі, суседзі і проста наркаманы і злодзі, злодзі, варажбіткі, старыя бёрджаўскія пціцы, няма на іх Аліксаў. Я сышоў, а мама не паднялася і нават не крыкнула мне нічога ў спіну. А бацька? Што бацька? Ён сядзеў на кухні. Чуў усё, але як звычайна. Ну, што я яму скажу? Яму, здаецца, заўсёды тэлевізары вадзяра былі найбліжэйшымі сябрамі і дзецьмі. Мой дарагі чытачу, ты, напэўна, лічыш мяне злосным курдупелем, смярдзючай дупаю. Думаеш, што я так адчайна ненавіджу ўсіх навокал, што мацюкаюся па-чорнаму і спускаю свае нервы без тармазоў? Але павер мне, я вельмі люблю сваю сям'ю. І за маці маё сэрца разрываецца на кавалкі, і кавалкі сэрца рвуцца на яшчэ больш дробныя кавалкі, якія ў сваю чаргу росыпам каляровых агнёў успыхваюць, як тытунёвая папера. І грудзі палаюць, і цела пячэ, і баліць усё тое, што адбылося з ёю, за ўсе тыя пакуты, якія было б цяжка трываць 10 асілкам. У мяне адчай і разгубленасць, і процьма пытанняў. Каму гэта было трэба? Хто бачыў карысць у гэтых пакутах? У каго была такая мэта, каб давесці да такога адчаю мяне і маю маму? Можа быць, вінаваты Бог? А можа, ягоны сын? А можа быць, тут пазабавіўся дзядзька Люцыпар? Альбо там Аллах вырашыў адпомсціць нявернай? Навошта было даводзіць чалавека, прышлага ў гэты свет з агромністым заплечнікам дабрыні і любові да ўсяго жывога? Каму мне плюнуць у твар за тое, што так выматаў яе святое цела, так знішчыў яе прыгожы стан хваробаю? Але яна так мужна, так цвёрда і ўпэўнена змагалася з усімі пакутамі і наваламі, што ўзвысілася да самых нябёсаў, узмацнілася духоўна да такога стану, што сышла на нябёсы роўна на святую Пасху, калі брамы раю былі адчыненыя на рысхрост і чакалі менавіта яе. З мамай у мяне былі адносіны не заўсёды адкрытыя і шчыра любячыя. Я мог пасварыцца з ёю, мог проста ўшчыніць сварку і прывесці дамоў якую дзяўчыну перад гэтым выпіўшы. Здаралася, калі яна мяне будзіла на пары, я праз алкагольны тлум спрабаваў яе ўдарыць і нават не памятаў пра гэта. Быццам сам нячысцік заблытваў мяне перад прачынаннем. Але я заўсёды выбачаўся, я потым пакутаваў некалькі дзён, што мог так сябе паводзіць. Мой дурны характар дыктаваў мне процьму розных шаблёнаў гнюсных паводзін, і я, як ішак, ішоў паводле іх наперад, калі насамрэч варта было б зрабіць два крокі назад. Аднойчы бацькі знайшлі маю калекцыю голых курвях. Здарылася гэта ў мае 14 год. Я, як і абсалютная большасць гетэрасексуальных пацаноў, збіраў выявы з голымі бабамі. Фішкі, кардонкі, фантікі, выразкі з газетаў, часопісаў і іншых крыніц былі акуратна складзены ў спецыяльную кардонную тэчку з матускамі і выціснутым словам «дзела номер». Не ведаю, якім чынам знайшлі мой скарб для дрочыва, але ўвечары, калі я ўжо быў у сваім ложку на другім паверсе і глядзеў на ўзоры дывана, які вісеў на сценцы, мае бацькі ўварваліся ў пакой і пачалі на мяне крычаць і абурацца. Прычым не тым крыкам, у якім ёсць свой пачатак, кульмінацыя і канец. Усё адразу пачалося з кульмінацыі. І я ляжаў, закрыўшы галаву падушкаю, і разважаў, даўно яны так рыхтаваліся да гэтага на кухні, раіліся і сварыліся, як данесці да мяне тую рэч, што рукаблудзіць і калекцыянаваць выявы голых жанчын – гэта грэх. Я шчыра быў вельмі засмучаны і нават пачаў плакаць, але я таксама не разумеў, чаму жаночае цела – грэх, калі я сам колькі разоў чуў, як мае продкі на сваім ложку варочаюцца і стогнуць. Мне ж дакладна няма з кім стагнаць, таму і даводзіцца збіраць голых цётак і зачыняцца ў прыбіральні альбо ў ванным пакой. Не ведаю, як доўга на мяне сварыліся б, калі б не мама. Дзіўна, але я заўсёды думаў, што тата ў мужчынскіх пытаннях мусіць быць мне бліжэйшым, ну, прынамсі, хоць тут неяк мяне падтрымаць. Але ўсё закончыла маці. Яна мяне праз хвіліну ўжо спакойвала і гладзіла маю галаву праз намоклую ад слёз падушку. На наступны дзень ніхто нават і не ўспомніў пра вечар, але сваю калекцыю я ўжо нідзе не знайшоў. Давялося наноў збіраць. Але там ужо на даляглядзе было больш жарсці, якая прыходзіла да мяне звонку. Аднакласніцы, сяброўкі, гульні ў бутэлечку, засосы і пэтынг. Такія дні запамінаюцца звычайна на вельмі доўгі час. Можна пра іх памятаць, нават калі адсохне мозг і цела будзе рэагаваць толькі на знешні раздражняльнік. Гэта быццам табе праз усё цела прапускаюць электрычны ток, і перад вачыма праносяцца вольтавыя яскравыя ўспаміны, якія немагчыма выпаліць ніводным полумем і лязерам, нават калі вочы ператворацца ў вараныя яйкі. Было сонца, і яно адчайна свяціла ў бацькоўскі пакой. Нішто не магло суцішыць і распусціць гэтыя промні. Яны свяцілі няўмольна і весела. І нам было неверагодна весела. Нам з бацькам было весела так, што хоць плач. Бо калі ты ў сямейніках і майцы алкагалічцы, а ў пакоі стаіць спёка і пах перагару і поту, не вельмі хочацца дапамагаць збіраць новы ложак. Але ёсць верагоднасць таго, што калі я не дапамагу, адзін бацька можа не справіцца. І тады дзе сёння спаць маёй маці, бо старая канапа ўжо перастаўлена да брата, а з яго пакоя нарэшце з'ехаў стары двухпавярховы ложак. Так, з'ехаў да сваякоў, а то ж нішто на сметніцу не пойдзе у вялікай і беднай сям'і. Дарэчы, не адразу сказаў, так, мы знаходзімся ў новай кватэры. Мама адчайна змагалася атрымаць сацыяльнае жытло, так старалася, што цалкам падарвала сваё здароўе, так намагалася, што ўжо больш ні на што не засталося моцы, ані дыхаць, ані цікавіцца чымсьці, толькі думкамі што хвіліны звяртацца да раку ў грудзёх, пад пахамі, у лёгкіх. Мы з братам корпаемся з новым ложкам, разбіраем яго на дэталькі і спрабуем сабраць гэты канструктар. Нязграбны і завялікі канструктар, бо мама замовіла такі вялікі ложак, што яна на ім будзе потым глядзецца, як маленькая птушачка пад слаямі пледаў і коўдраў. Вось мы скруцілі шкілет ад ложка, такі своеасаблівы подыум, пастамент, маленькая сцэна. Кладзем зверху матрац – і разумеем, што ўвесь шкілет няправільна скручаны, бо матрац ляжыць у форме разгорнутай і перавернутай карэньчыкам кнігі. Ну, літаральна, пагорак. Пляць. перакручваем, але я спачатку пайду пакуру. Я чакаю бацьку з перакуру, сяджу на падлозе на холодным лінолеуме. Мне б скінуць вагу, кілаграмаў так 20, мо так не абліваўся потам падчас збору ложка. Сяджу, адчуваю срак і холад падлогі, мружачыся ад промняў сонца. Чую, як мама на кухні гутарыць па мабільным са сваёй сяброўкаю Хавабель. «Што такое кажаш? Расім ізноў? Вось гэты хлопец!» І далі яе прыгожага голасу не чуваць, яна ўключыла электрачайнік, ён пачынае кіпяціць ваду. Мама будзе піць гарбату. Як ёй падабаецца. Адна-дзве крупіначкі на кіпень, колер гарбаты празрыста-сонечны і лыжка цукру. Вяртаецца бацька. Ад яго пахне цыгарэтамі і алкаголем. Ён, вядома, паспеў хлопнуць 100 грам. Гэта азначае, што варта паспяшацца са зборам новага ложка, бо ён хутка ап'янее, а я адзін не падыму матрац, які можа змясціць адразу 3 свінгерскія парачкі. Мне здаецца, страта маці для чалавека з'яўляецца найбольшай стратай у свеце. Што б хто ні казаў пра гэта, але можна перажыць усё абсалютна, толькі не гэта. З мамай можна сварыцца, можна ад яе сыходзіць, ляснуўшы дзвярыма, а можна яе моцна абдымаць і радавацца, калі ляжыш на яе каленях і адчуваеш, як яна гладзіць цябе па галаве. З мамай тваё жыццё перманентна, нават на адлегласці, абароненае і мае сваю логіку і сэнс існавання. Калі ў цябе штосьці здараецца ў жыцці, ты звоніш спачатку маме, а потым сваёй жанчыне. Калі ты застаешся без маці, твае думкі пачынаюць круціцца вакол адчайных пошукаў сэнсу існавання, вартасці жыцця і бясконцасці космасу, і зацягвае гэтае быццё ў чорныя дзіркі мыслення, у неабмежаваны абсалют, якому абсалютна похуй на тое, ці ёсць у цябе хтосьці, хто можа абараніць, абняць, выслухаць, парадавацца, аспрэчыць альбо пачаць за цябе хвалявацца. Ведалі б вы, мае шаноўныя, як круцілася мама ў маім безграшовым дзяцінстве, але заўсёды падтрымлівала мяне і майго брата. Мы хадзілі ў гурточкі, насілі кімано і малявалі дарагімі фарбамі, гралі на музычных інструментах, а яна толькі рамантавала свой адзіны абутак і перашывала і так ужо перашытую спадніцу. Яе любоў і адчай былі бязмежнымі. Яна спакойна магла закласці што заўгодна дзеля нас. І мне вельмі крыўдна і адчайна хочацца забіць самога сябе за той мінімум цеплыні, які я ёй аддаваў. Проста, ведаеце, мне падлеткам было не надта ёмка праяўляць свае пачуцці. Потым, юнаком, мне ізноў было неяк няёмка. Потым я ўжо дарослым лічыў, што яна і так разумее і ведае, што я яе люблю. Гэта дзіўна, але нават калі я пішу пра гэта, недзе ўнутры, на ўзроўні падсвядомага, я апраўдваю сваю пазіцыю і свае дзеянні. Недзе там, калісьці даўно, мне быў закладзены код паводзінаў, генетычны код, які я мог пераняць ад сваёй бабулі, якая заўсёды сварылася на маму, ушчыняла вэрхалы і разрух, і была з усімі халодная і слізкая, як выкінутая на бераг рыбіна. Я б не хацеў застацца жыць з такім характарам. Я б хацеў быць пяшчотным і шчырым, хацеў бы стаць на шлях мамы і навучыцца прабачаць, але далі за ўсмешку мінакам я не дакрочыў. Я ўсё такі ж пахмурны ў грамадскім транспарце, такі ж нелюдзімы са сваякамі і такі ж раздражняльны, як і звычайна, і калі мяне потым не атакуе біпалярны разлад, так званы маніакальна-дэпрэсіўны сіндром, я, можа быць, стану самым сціплым бацькам, і неістотна, калі і як з'явяцца свае дзеці, альбо мы з жонкай прывязем яго з дому. Але раман не пра гэта. Тут я захоўваю сваю маму і спрабую апісаць яе хваробу. Як гэта было? Як? Вось нават і не ведаю, з чаго пачаць. Бо было гэта непрадказальна і балючае, і адначасова да апошняга ніхто не верыў. За дзень да раства у мамы ўзялі аналізы на біапсію. Вы ўяўляеце? За дзень да раства. А 26-го пазваніў доктар асабіста ёй і сказаў: «Аналізы кепскія, рыхтуйцеся да тэрміновай аперацыі. Яна будзе 31-го, гэта найбліжэйшы дзень». Спачатку мама проста чакала аналізаў, і мы на раство былі самі не свае. Я сышоў піць з сябрамі. Мы сядзелі ў бары гатэля «Планета», як на мабільны пазваніў брат і папрасіў вярнуцца дамоў. Ён казаў ціха і спакойна, але я разумеў, што ён даводзіць мне інфармацыю далікатна. Я дома. Мама... Яна ў пакоі на ложку, на нашым ёбаным старым засраным парваным ложку. Галавой у падушках. Яна не плача, яна крычыць, адчайна крычыць, але ізноў жа робіць гэта так, каб нікога з астатніх не турбаваць, каб з суседняга пакоя гэтага не чула наша цётка, каб бабка таксама гэтага не чула. Яна не хацела гэтага, яна адчайна не хацела з імі дзяліцца сваімі слязамі, сваім горам, бо яны гэтага з ёй не падзеляць, яны няздольныя будуць ёй спачуваць. Яны ўсе толькі станчаць перад ёй танец дабра і зла, танец шчасці і безнадзейнасці. Бацька побач на ложку, пахмурны, пануры, працверазелы. Гэта яго расство, і ён таксама моцна пакутуе. Я хаджу па пакоі. Ну, як хаджу? Я раблю адзін крок і ўжо апынаюся каля тумбы, паварочваюся, раблю другі крок і адразу апынаюся каля ложка. Наш пакой нават не камера, наш пакой будка з чатырма сабакамі. Я супакойваю маму як магу, я гутару з ёй, кажу, што нічога яшчэ не вядома, што ўсё будзе добра, што трэба дачакацца аналізаў, а мама толькі крычыць, плача і стогне і паўтарае: «За што? За што? За што?» Я крочу як звер туды-сюды ў чорным паліто, ў чорным абутку, хаджу і адчуваю, як у мяне сціскаецца сэрца, як баліць у грудзёх, як увесь гэты свет несправядліва накінуўся і катуе маю маму. А потым надышоў дзень 30 снежня. Мама рыхтавалася да аперацыі і была ў бальніцы такая маленькая, такая парцалянавая, усімі кінутая. І Новы год, ябаны Новы год. Калі пад звон келіхаў і шум петардаў я сядзеў у кватэры, якую нам аддалі бацькі маёй першай жонкі. Сядзеў і піў. Я не мог ані легчы спаць, ані нажлукціцца. Я сядзеў і піў. А моя цяпер ужо даўно былая жонка спала, пакрыўджаная, што я не дазволю нават уключыць тэлевізар, што ніякага свята Новага году. А я ўжо чакаў наступнага дня, калі можна будзе наведаць маму. Я думкамі што хвіліны звяртаўся да яе, казаў ёй: «Усё будзе добра, ты не бойся, пройдзе аперацыя, і ўсё адбудзецца як мага найлепей». Я з ёй гутарыў, але ў галаве пульсавалі словы доктара, якіх хворыя ніколі не чуюць, бо гэты цяжар кладзецца спачатку на плечы іх дзецям, мужам, жонкам, братам і сёстрам. Метастазы, метастазы, метастазы, трэцяя ступень. Шанцаў амаль няма, будзем спадзявацца на лепшае, усё зробім, што зможам. Добра, хто б мне нагадаў мэты і кірунак гэтай кнігі. Я быў бы усцешаны, але пакуль нікога такога не знайшлося. Давядзецца мне падсвядома і не толькі весці свой бартавы запіс, пакуль маё цела нясецца насустрач чарговым абвалам беларускага рубля і ўвядзенне новых падаткаў на падаткі, шлюб, дармаедства і жыццё, а мозг штодзень, штогадзіну вяртаецца да ўспамінаў добрых і не надта, да асацыяцый і параўнанняў, да гэтага непаўторнага і вусцішнага агляду часу, калі было магчыма зрабіць усё, што хочаш, але толькі не акрыяць. Забіць трохачковы сярэдзіны спартовага поля ў кошык, злётаць на месяц, напісаць адразу тры кнігі, не ведаю, выпіць нагбом бутэльку гарэлкі. Усё было магчымым, акрамя паляпшэння здароўя мамы. Вы, напэўна, думаеце таксама і пра ложкі, якіх было не так шмат у нашай сям'і, але якія сталіся эпахальнымі атрыбутамі, татэмамі на межах, на прыступках нашых жыццёвых крокаў, нашых няшчасных намаганняў, высілкаў, коўзанняў. Ложкі гэтыя заваблівалі нас у свае мяккія абдымкі, абяцалі нам сненні і секс, абяцалі нам, што мы нарэшце прачнемся адпачнулыя, абяцалі нам патлумачыць скрозь сны сэнс існавання тут і цяпер у гэтай дзіўнай і зусім не сяброўскай краіне. Старая канапа кніга часта рыпела пад целамі бацькоў, а часта і проста спружыніла гучна, калі мы, малыя, з братам на ёй скокалі. Гэтую канапу я рэзаў ножом, яе падлакотнікі прапальвалі цыгарэтамі сябры малога і дзядзькі, на яе ссалі і шчанюкі, і коткі, а таксама мой п'яны бацька. Наш з братам двухпавярховы ложак проста стагнаў ад нашага цяжару, калі мы ўтрая перавысілі вагу адноснасці да яго магчымасцяў. Калі я караскаўся на верхні паверху свае 20, калі ночыў дома, п'яны, нязграбны, тоўсты, я адчуваў, як ложак абяцае сваім скрыгатам абрынуцца на галаву майму брату, які ціхамірна спаў. Але насамрэч, у свае амаль 18 яго часта на ніжнім ложку не апыналася. Я лез і праклінаў сваё жыццё і жыццё ўсіх маіх сваякоў. Я не разумеў, навошта я тут і цяпер, як так апынулася, што лёс выпаў менавіта мне караскацца на гэтую ложкавую гару, на гэты грэбаны алім беднякоў, на гэтае ненавіснае мне ўзвышша, быццам я апошні ў гэтым свеце сызыф і цягну я сюды не камень і нават не свой заплечнік, але крыўду і цяжкі сон, якія абавязкова на раніцу апынуцца на падлозе і будуць мяне чакаць. Чакаць, каб я ізноў закінуў сабе на плечы ўвесь гэты непатрэбны друз і пакроўчыў ва ўніверсітэт альбо на здымную кватэру працаваць і піць. Гэты самы двухпавярховы ложак з'ехаў часткамі, але з'ехаў да сваякоў бацькі ў вёску. Я, шчыра кажучы, спадзяваўся, што расхуяру ложак у двары панэльных навабудаў молатам, які ў мяне захоўваўся ўжо з 2 тыдні, бо я загадзя аб гэтым паклапаціўся. У новай кватэры сярод белых сценаў і незвычайнай прасторы у сваім новым пакоі 24-гадовы я ляжаў на старым разабраным і таму аднапавярховым ложку, намагаўся вачыма ахапіць прастору вакол сябе, бо мне належала ажно 18 квадратных метраў, цалкам вольных акрамя старога стала, такога на крывых ножках, так званага стала для часопісаў і ноўта. А побач вялікая сталёвая валіза з суседняга гіпермаркету з маёй адзежаю, вакол больш нічога не было, але я ляжаў на сваім старым ложку, і ў мяне было адчуванне, што я ўсё яшчэ знаходжуся ў той самай бляшанцы ў 9 квадратаў на чацвярых. Я рыпеў зубамі і рыпеў імі так, што эмаль трэскалася, і мне было балюча піць гарачае альбо халоднае. Мае вочы балелі ад напружання, я не спаў суткамі. Я ляжаў і сядзеў на ложку, я яго ненавідзеў. І першае, што збіраўся зрабіць у новай кватэры, гэта замяніць яго на новую, навюткую, замоўленую мною яшчэ месяц таму канапу. Неверагодную, вялікую, персікавую, вясёлую канапу. Канапу-кнігу. Ха! Як вам? І зноў канапу, блядь, кнігу! Я сапраўды знайшоў і набыў для сябе менавіта такі ложак, бо ён мне падаўся найбольш камфортным і, што галоўнае, кампактным. Я мог яго збіраць, і мне адкрывалася яшчэ больш прасторы ў такім вялікім пакоі, як цяпер. Я планаваў забойства свайго ложка, дакладней, верхняга ложка з двухпавярховага ансамбля. Брат мой не замарочваўся, адразу пагадзіўся свой стары ложак аддаць сваякам бацькі, а ў сябе паставіць часова старую канапу бацькоў. Я ж у сваю чаргу чакаў. І чакаў не абы што, бо ў маёй канапы кнігі не было ніякіх крывых падлакотнікаў, ніякіх згнілых спружын. І колер яна мела летні і была сама па сабе не мяккую, што мяне цалкам задавальняла. Смерць старому ложку я планаваў спачатку праз агонь, але падумаў, што будзе палаць доўга і курэць, а ў нашым новым двары камеры паўсюль, ён новы зусім. Абавязкова хтосьці не дасць мне давесці справу да канца. Потым я планаваў гэты ложак парэзаць ножом, затачыць японскі цясак і ўсцяж яго па матрацы, і ўздоўж яго па рэбрах. Але ціха і непрыкметна гэтага не зробіш. Таму я вырашыў для ўсіх новых суседзяў з першага знаёмства паказацца не такім вар'ятам, якім ёсць, і запланаваў смерць свайму ложку праз раздрызг цяжкім молатам на агульнай сметніцы, на вачах абывателяў, алкаголікаў і проста няўклюдаў, якім няма чаго рабіць, акрамя як назіраць за маім ложкавым забойствам. Але. Мой ложак з'ехаў адразу, як да мяне служба дастаўкі прывалакла новую канапу. Вось літаральна ў абед я свой стары ложак выкінуў у агульны калідор, паставіў на ногі новую канапу, прылёг на яе на хвіліну і не прыкмеціў, што заснуў амаль на суткі. Заснуў як немаўля на гэтым святым і новым ложку, як анёл у атачэнні паветра, прастор і новых шпалераў. Я прачнуўся і даведаўся, што бацька ўжо адвёз сваякам усё, што я так хацеў раскалоць. Усё, чаму наканавана было памерці ад раздрызгу, ад крыўды і назапашанай злосці. Напэўна, гэты ложак і цяпер недзе стаіць у доме далёкіх і блізкіх сваякоў. Стаіць ён такі і памятае сваім нутром адбітак майго цела, смак маіх слёз і поту. Памятай усе мае сны, пакуты, ціхенька так рыпіць і чакае свайго новага гаспадара, які абавязкова прылепіць пад ягоным матрасам жуйку альбо соплі, Бо так робіць кожны новы гаспадар, пакідае не толькі свой пот, слёзы, сперму і адслоены эпідэрміс, але і казюркі, і жуйкі, і кроў, і лужыны гарбаты, кока-колы, піва, курынага супу. Усё памятае і ўсё ўтрымлівае ў сабе ложак. Усім усё прабачае і не жадае іншага. І проста прымае як дадзенае. Ну што, як вы, сябры, не стаміліся? Ёсць яшчэ моц і імпэт прадзірацца сквозь увесь гэты сумны трэш далей. Праз гэты зусім не дзіцячы сумны суп. Будзем далей працягваць сёрбаць яго лыжкамі, ці возьмем у рукі талерку і пачнем піць яго вялікімі глыткамі? Чаго вам больш хацелася б? Напэўна, ніколі не чытаць такіх раманаў, ніколі не каштаваць на смак такім чынам прыгатаваныя стравы, што ад іх хочацца задушыцца. Бадай, вы не разлічвалі ніколі ў сваім жыцці сутыкнуцца з такой кнігай, якая прымушае вас параўноўваць, шкадаваць і, напэўна, лічыць аўтара злосным курдупелем. Але, запэўніваю вас, аўтару самому далёка не найс, і яму насамрэч зусім не хочацца пра гэта ўсё гутарыць, пісаць пра гэта, успамінаць і рабіць з гэтага кнігу. Але па-іншаму не атрымаецца. Альбо я давяду сябе да вар'яцтва, альбо ў мяне разарвецца грудная клетка, альбо я напішу пра ўсё гэта і прымушу вас падзяліць са мною боль і крык. І калі як мага болей людзей гэта прачытаюць і падзеляць са мною мой смутак і маё вар'яцтва, маю неўранаважанасць, мае пакуты, то я пачну адчуваць сябе лягчэй. І такім чынам мы ўсе падзелім сум чытання і вернем адно адному процьму светлага кахання і яскравага шчасця. Але хопіць пра рамантыку. І хопіць скардзіцца, давайце мне свае рукі, трымайцеся за мяне моцна, бо зараз мы скокаем наўпрост у 98-й. І скокаем туды без страхоўкі і парашутаў, прызямляемся на старую канапу, старую раз'ябаную канапу, якая месціць у сабе не адну калёнію мурашоў, клапоў і павукоў замест набіўкі, але зверху засланая прыгожай накрыўкай, такім пледам, які мая бабка вельмі любіць і нікога не пускае на ім сядзець, як нікога з нас, малых, не пускае сядзець і на канапе. Вось, мае дарагія чытачы, мы падаем на гэтую канапу і падымаем слуп пылу. Усе жыхары канапы вылятаюць вонкі. Тут і мурашы, і павукі, і клапы, і тараканы, і мы, і покрыва старое. З залі выбягае бабка і пачынае крычаць на нас. «Ах, вы грэбаныя бастарды! Ах, вы скатабазы! А ну, пайшлі прэч адсюль! Я тут прыбірала і пыласосіла! Пайшлі прэч хутчэй!» І мы з вамі ў споўзлых шкарпэтках і расцягнутых майтках і саколках бяжым у свой маленькі пакой. У пакоі мама і тата. Мама ў ложку, за яе спінаю дзве падушкі, яна напаўляжыць і чытае. Бацька глядзіць тэлевізар таксама ў ложку, бо ён, тыдзень таму псыхануўшы, што такая процьма народу штохвіліны ходзіць вакол на кухні і замінае глядзець тэлек, які стаіць на лядоўні, прытарабаніў аграменны тэлевізар у пакой і паставіў на наш з братам пісьмовы стол. І цяпер у нас настолькі мала месца ў пакоі, што, здаецца, нават стаяць, і тое няўтульна. Вось мы заляцелі ў пакоі і паскокалі хто куды па сваіх ложках, брат уніз, я на верхні ложак, ляжым, затаіліся. Бабка ходзіць за дзвярыма, скардзіцца, крычыць і не супакойваецца. І гэта ўпершыню, калі мой бацька, не да канца п'яны, але даволі выпіўшы, вырашае за нас пастаяць, так бы мовіць, абараніць нас. Ён выходзіць з пакоя, і мы чуем, як бабка пачынае выць. Я сур'ёзна, яна пачынае выць, як жывёла, але занадта тонка і гучна, як сірэна. Мы з братам пераглядваемся, бо я звешваю зверху сваю галаву і гляджу на яго. У гэты момант увесь час маўклівая мама падхопліваецца і выбягае з пакоя. Мы чуем крык, гук бойкі, яшчэ штосьці. Хочацца плакаць, проста ляжаць і плакаць. Праз хвіліну бацькі вяртаюцца ў пакой. Бацька моцна ўвесь падрапаны, на ім парваная саколка-алкагалічка без рукавоў. Бацька сам не свой, некі ціхі, ён нават не жадае дапіваць. Мама проста кладзецца ў ложак і адварочваецца да сценкі, дзе вісіць кілім. А за дзвярыма толькі і чуваць. «Калі вы ўжо адсюль з'едзеце, сукі, панарасцілі тут яшчэ сваіх, я ў вашым узросце ўжо дзве кватэры мела, скаты, піздуйце адсюль ужо, давялі вунь мяне ажно сэрца баліць, і ціск вунь які павышаны цяпер, смерці маёй жадаеце, а вось хуй вам, самі яшчэ падохнеце, а я жыць тут буду». Пераехаць жыць на здымную кватэру нам з В было ці не самым цяжкім рашэннем за год. Я ніяк не мог вырашыцца на гэта. Мы, па сутнасці, даўно б з В пераехалі жыць сваёй сям'ёй, але дзеля мамы адкладалі гэта кожным разам. Настаў час, калі і маме крыху лягчэй стала, і я сам саспеў да гэтага, бо адна справа, калі ты з'язджаеш куды тэрмінова па стыпендыяльнай праграме альбо ў камандзіроку, і гэта звычайна доўжыцца ад месяца да трох, не лічачы маёй нямецчыны, якая прыняла мяне і мае беды ажно на паўгода. Падрыхтоўваць да гэтага я пачаў маму загадзя, за 4 месяцы да пераезду. Але і гэта было мне цяжкім выпрабаваннем. З аднаго боку, хацелася спакойна жыць і працаваць, а з другога, я лічыў сябе няўдзячным сынам, які з'язджае. Зразумела, што ніхто не збіраўся маму пакідаць, і брат мой, ужо жыўшы і працаваўшы ў Маскве, знаходзіў штомесяц час, каб яе наведаць, але мне было крыўдна за тое, што бацька нічога не прадпрымаў. Гэты чалавек спакойна мог суцішыць маме адзіноту, дапамагчы ёй, але ён часта прыходзіў дамоў п'яны. Таму мы вырашылі з братам і нашымі жонкамі, што будзем аплачваць маме няньку на дзень, каб яна сябе не так самотна адчувала. Зразумела, гэтага было недастаткова, але выратоўвала ад процьмы клопатаў. Таму праз гутаркі, дыялогі, маналогі я маму настройваў на тое, што мы збіраемся здымаць кватэру недалёка ад дому. У В будзе свая майстэрня, у мяне свой працоўны кабінет, бо і сам бацька нас даставаў сваім алкагалізмам. Калі мы былі дома, ён мог пачаць лезці біцца. Я, вядома, знаходзіў процьму чыннікаў і апраўдываўся як мог. Я знаходзіў лагічныя доказы і матывы. Мама збольшага моўчкі гэта выслухвала, але на наступны дзень магла сумна прамовіць, ні да каго асабіста не звяртаючыся, што вось, яе мы пакінем, ніхто не хоча быць побач з чалавекам, які памірае. Я пачынаў псіхаваць, абурацца. Вэ супакойвала яе, што мы яе любім і нікуды далёка не падзенемся. Мы будзем ночыць пару разоў на тыдзень. Яе нянечка Ганна будзе заўсёды побач. Нам трэба здымаць жытло, каб спакойна працаваць, бо тут і прасторы ніякай, і яна хварэе, і я не змагу яе турбаваць сваёй працай. Яна ўсё разумела і адначасова не хацела гэта прымаць. Вы разумееце, сябры, што такое пераехаць жыць у іншую кватэру, калі раз на 3-4 дні возіш маму на хіміятэрапію? Як цяжка весці дыялогі, стараешся распавесці штосьці файнае, вясёлае і лёгкае, смяешся разам з ёй. А яшчэ цяжэй, сябры мае, жыць у здымнай кватэры і раз на 3 дні вазіць маму, якой адмовілі ў лячэнні, у пульманалогію, на хуткай альбо ў сваёй машыне, але лепей на хуткай і на сваёй машыне за хуткай, каб потым маму везці дамоў, пасля таго, як ёй з лёгкіх сальюць 2 літры вадкасці, густой, кісла-жоўтай, чырвона-барвовай вадкасці. Ехаць і думаць, што вось, ты жывеш асобна, а ёй так цяжка. Але яна маўчыць, толькі калі ты ўжо збіраешся дамоў, яна цябе абдыме. Ты яе пацалуеш у шчаку, а яна такая, калі вы прыедзеце ночыць? Заўтра, мам, заўтра прыедзем, мне сёння яшчэ працаваць, але заўтра дакладна. І вось мы, пераехаўшы, не бралі з сабой ніякага ложка, мы на здымнай кватэры пачалі спаць на вялікім матрацы, падкладзеным на падлогу. І гэта было файным выйсцем, бо адразу здымала ўсе залішнія непатрэбныя алюзіі, уяўленні і ўмоўнасці. Мы спалі на падлозе, і ў нас нарэшце не было ложка. Былі свабода і палёт, і лёгка дыхалася, але сумна спалася, бо сэрца штораз ціскалася, ведаючы, разважаючы пра маму, як яна там. Ці ўсё добра? Ганна ўсё зрабіла для яе, як мае быць. Бацька там не замінае. І ўжо не да адпачынку. Набіраеш яе. Алло, мам, як ты? Ўсё добра? Так, ўсё добра. Я ўжо збіраюся спаць. Мы заўтра прыедзем. Добра. Я заўсёды казаў маме, што ніколі нікога не прабачу. Ніколі не прабачу усім тым страшным людзям, якія яе крыўдзілі. Яны ўсе выправяцца да сатаны. Іх сэрцы, якія будуць узважвацца на вагах супраць усіх жыццёвых учынкаў, іх сэрцы яшчэ не аднойчы абальюцца крывёю праз тое, як яны сябе паводзілі, як здзекваліся і ганьбілі маю маму. Усё ў жыцці вяртаецца, і кожны атрымае тое, што заслужыў, і яму будзе дадзена тое, у ва што ён верыў і што ўяўляў, але спярша яму адплацяць за ўсе ўчынкі. Мне вельмі цяжка ў стасунках з людзьмі, на якіх я пакрыўдзіўся, альбо да якіх я згубіў давер. Але я проста шалею, мяне пачынае трэсці, калі я бачу тых самых асоб, якія даводзілі маю маму да слёз, даводзілі яе да неверагодных душэўных пакут. Мама мне шмат разоў казала, што яна ўсіх прабачыла, і варта было б і мне таксама ўсіх прабачыць. Але я псыхую і кажу маме, што раз яна ўжо такая маці Тэрэза, то я буду за яе не любіць гэтых людзей, бо яна занадта ўжо шчырая і добрая. А што? Я магу і так. Мой гэты дзёбнуты характар, ведаю я, ад каго ён мне такі дастаўся. Быў вечар, калідоры цёмныя, а мы стаялі з мамай каля нейкай пальмы. Яна казала, што заўтра ў яе аперацыя. Яна вельмі баіцца. Яна бачыла адсюль, што вунь там, праз акно, робяць аперацыі. Яна бачыла там голую руку і галаву чалавека ў трубках пад наркозам. І яе туды таксама павязуць. І там будуць рабіць аперацыю. Божухна, ёй страшна. Яна стаіць, такая маленечкая зусім, у пухнатым халаце, які ёй набыў бацька. Новы такі пухнаты халат, блакітны. Я яе гладжу па плячы. На большае я не здольны. Грэбаны сухар, гандон. Я на большае не здольны. Канешне. Я ўкладаю ўсю сваю моц, каб толькі не зараўці, як апошні ёлупень, каб не заліць гэты калідор сваімі слязьмі, саплямі, сваёй цёплай крывёю, якая, я ўпэўнены, яшчэ адзін крок і проста вадаспадам хлыне з вачэй. Не, я стаю і гладжу яе па плячы. А яна стаіць у гэтым пухнатым халаце, і вялікія празрыстыя слёзы капаюць на халат, цякуць па шчоках і падбароддзі, але я ні ў якім разе не маю права заплакаць. Я абавязаны быць моцным, падтрымаць яе. Я супакойваю, кажу, што ўсё будзе як найлепей, як найсвятлей у жыцці пасля аперацыі. Усё будзе добра. Так мы стаім, а на гэтай ёбанай бальнічнай пальме побач з намі зіхацяць навагоднія гірлянды. Ведаеце, ніводная жывая істота ў свеце не дорыць столькі любові і шчасця, як сабака. Гэта неверагодны цуд мець сабаку, радавацца разам з ім і прачынацца ад гэтага мокрага носа. Нашую цудоўную хурму, Джак Расала, мы завялі, калі мама летам на лецішчы, убачыўшы, як тэр'ера, сказала, што яна ўжо гатовая завесці новага сабаку. То бок, яна заўжды будзе памятаць нашу цудоўную лайму, якая прыжыла ў нас 18 год, але ўжо можна было б і завесці акуратненька кампактнага тэр'ера. Падсвядома я разумеў, што мама пагадзілася завесці сабаку яшчэ і таму, што ні я, ні мой брат не радавалі яе ўнукамі. У мяне нічога не атрымлівалася, а брат вырашыў не спяшацца з гэтым пытаннем. І вось мы з В паехалі па нашага шчанюка, па гэты белы пухнаты камочак. Хурма адразу захапіла нас. Я раней і не ўяўляў, што буду гуляць з ёй па 3 разы на дзень, хвалявацца, што яна не есць, баяцца за яе жыццё падчас нашых шпацыраў. Мама, напэўна, так і хацела, што калі яе ўжо не будзе з намі, дык з намі застанецца вясёлая і цудоўная хурма, і мы будзем ездзіць з ёй да яе, што з намі будзе сабака, якога мы будзем любіць, і які будзе любіць нас. Распавесці пра тое, што любіць рабіць хурма, вельмі цяжка, складана ахапіць яе ў падабанні. Лягчэй распавесці, што яна не любіць. Наш скураны чорны нос – гэта штодзённае свята. Яе галоўная любоў у жыцці, пасля В і снегу, вядома ж, наш ложак, дакладней матрац, бо на ложку мы больш не спім. Хурма адразу палюбіла наш матрац. Яна спіць на ім, хаваецца пад пледам і спіць, хавае ў ім ежу, гуляецца з цацкамі і з намі, аблізывае нам шыі, твары і рукі, калі жадае нас пабудзіць, іны альбо пачынае лізаць нам вушы. Яна з'явілася ў нас у патрэбны час, каб патрымаць, каб падвесці ад нас скруху і цяжкія думкі. Бывае, сядзіш на кухні, на тым самым месцы, дзе сядзела мама, п'еш, успамінаеш, як такім жа чынам яна сядзела і глядзела тэлевізар. Яна любіла гістарычны серыял, калі яшчэ было жаданне ўвогуле штосьці рабіць і чымсьці цікавіцца. І хочацца заплакаць, так заплакаць, проста закрычаць, разбіць аб сцяну гэты грэбаны кубак, талерку, паламаць на кавалкі стол, завыць, забрахаць, разбегчыся і галавой аб сцяну, каб трэснула гэтая галава, каб лопнулі вочы, каб... Але вось тут прыбяжыць хурма. Пачне лашчыцца, прасіцца на рукі, лезці да цябе са сваімі цацкамі, жаданнямі пагуляцца і ныць, хвастом розныя бакі віхляцяжна срака круціцца. І ўсё адпускае, цябе напаўняе шчырая любоў, і ты ўжо гатовы прабачыць Богу, свету, абсалюту, усе гэтыя несправядлівасці, гэтую неўладкаванасці, пакуты маці, бо ты разумееш, што калі ў свеце існуюць сабакі, гэта сведчыць аб тым, што ў свеце ёсць процьма любові і шчасця. І варта аб гэтым памятаць, бо нават калі цябе ўжо не будзе, застануцца пачуцці, дробныя малекулы шчасця і кахання, якія будуць уплываць на агульначалавечы настрой. Усе мы кожны дзень бачым па тэлевізары і ў сеціве клінікі, бальніцы і тыя беласнежныя пакоі, якія ў беларусаў асацыююцца з хваробамі. Па тэлевізары заўсёды вымалёўваецца такая карціна, што ўсё ў шпіталях як мае быць, што ўсе лякарні такія празрыстыя і стэрыльныя, чыстыя і ўзнёслыя. Я вам шчыра скажу, калі маму паклалі ўпершыню на хіміятэрапію пасля аперацыі, і калі я прыйшоў яе наведаць, я ледзь не страціў прытомнасць ад таго жаху, які ўбачыў. Я настолькі спужаўся таго, што адкрылася маім вачам, што нават калі вось тут і цяпер стукаю па клавіатуры, маю спіну пакрывае халодны пот. Я сур'ёзна. Аблезлыя паносныя сцены, старыя расхістаныя дзверы, цёмныя калідоры і пах гною, лайна і мёду з прыступак выбіваюць з вас усё жыццё і радасць. У беларускай анкалогіі быццам наўмысна стварылі атмасферу нявыкруткі, атмасферу смерці і вусцішы. Яшчэ да таго, як знайсці палату, дзе ляжала мама, мне давялося 10 хвілін змагацца з галавакружэннем і страхам. Я быў шакаваны ад абстаноўкі. Я быў шакаваны. І мне было крыўдна, што мая мама знаходзіцца тут. Я не здольны быў нават уявіць, як адчувае сябе яна ў такім месцы. Няўжо, калі чалавек захворвае, яго трэба ўтрымліваць на лячэнні ў такіх умовах, у такіх абставінах, дзе не тое, што немагчыма зайсці ў прыбіральню і немагчыма адшукаць душ, тут немагчыма спаць і проста ляжаць пад кропельніцай, бо самі сцены цябе забіваюць. Гэтыя засраныя вокны і гэтая халодная каменная падлога, месцамі пакрытая старым адарваным лінолеумам. Я зайшоў да мамы ў палату, і, напэўна, гэта было самым цяжкім выпрабаваннем у маім жыцці усміхнуцца ёй. Бо ўвесь мой твар здранцвеў, сківіцы не рухаліся, вочы былі набрынялымі слязьмі і крывёю, было цяжка дыхаць і элементарна рабіць крокі насустрач мамінаму бальнічнаму ложку, дзе яна ляжала, такая светлая, прыгожая, стомленая, і усміхалася мне так шчыра, так добра і так светла. Я ўзяў яе за руку і стаў, расцягнуўшы вусны ва ўсмешцы, знерухомены, як слуп, застылы голым з разарваную на кавалкі душою. Я не мог нічога ёй сказаць, бо баяўся, што, калі раскрыю рот, пачну крычаць і скугуліць. Неверагодна жудаснае месца, неверагодна старая бальніца, неверагодна нікому не патрэбная анкалогія, на якую забыўся кожны таўстадупы чыноўнік, міністр і прэзідэнт. Я б паглядзеў на іх, калі б ім давялося ляжаць там пад кропельніцамі. Хапіла б аднаго засранага міністрыка памясціць на суткі ў гэтую анкалогію, і ўсё б змянілася, але гэтыя казлы, што трымаюць у сваіх руках уладу і выбудоўваюць сабе вялікія харомы з калёнамі ў драздах, нават калі іх пачынае раз'ядаць знутры рак, як мінімум кладуцца ў клініку ў Нямеччыне альбо Ізраілі. Вось і ўсё, сябры, вось і ўсё. Бараўляны, мінская анкалогія. Бараўляны, мінская анкалогія. Калі ж у нас можна будзе хаця б паміраць у атачэнні простага, чыстага, светлага і добрага? Але пакуль што варта сціснуць зубы талерантным і сумленным беларусам і ляжаць пад кропельніцамі ў смярдзючых пакоях савецкіх часоў і калупацца пальцамі ў аблупленай тынкоўцы, чакаць і сачыць за курсам даляра, за ростам хмарачосаў і за пасяўнымі. Амен. Чалавек усё жыццё спрабуе выспацца, нарэшце знайсці такі ложак, каб можна было спаць не шмат, але моцна і па-здароваму добра. Пачынаючы з неаліту і першых знойдзеных лежняў паглыбленняў, высланых травою і скурамі жывёл, мы толькі і займаемся тым, што шукаем зручныя спосабы сну і сексу. Мы пячорныя людзі, мы рэдка глядзім уверх, мы ўсё шукаем на зямлі, на падлозе, пад нагамі. Першае, што мы зрабілі са сваімі лежнямі, паднялі іх вышэй зямлі, каб трымаць хаця б месца сну сухім і больш-менш чыстым. І пачалі праектаваць свае першыя матрацы, напампаваныя саломаю, лістотаю, травою. А потым адзін некі лянотны егіпцянін вырашыў, што ў ложку можна не толькі спаць, пускаючы сліну і трахацца, але і есці, напрыклад. І вось мы ўжо жарэм у ложку, а адзін рымлянін пайшоў яшчэ далей, напампаваў свой матрац гусіным пер'ем і распачаў эпоху оргі на мяккіх пярынах, калі локці і калені больш не чырванеюць і не драпаюцца падчас жарсцяў. Пух, пер'е. А кітайцы ўвесь гэты час як спалі на падлозе і на каменным паралелепіпедзе, так і па гэты час спяць і сціраюць свае спіны і ногі да крыві, пакуль трахаюцца. Разбэшчаныя еўрапейцы ў эпоху рэнесансу перанялі ад сваіх старажытных жыхароў манеру не толькі спаць, склешчвацца і жэрці ў ложку, але і ладзіць прыёмы, салёны і чытэльні, адпачывальні, сральні, жавальні і гатавальні, а таксама праводзіць сімпозіумы, калёквіумы і процьму іншага непатрэбнага, але каштоўнага для нас з вамі дзейства. Потым, пасля рэнесансных эпох, усё пакацілася хутчэй і весялей. Ложкі пачалі піліць з дрэва на чатырох ножках, пачалі пад ложкамі ставіць куфэркі, каробкі, пакункі, клункі, хаваць свае шкарпэткі, талеркі, панчохі. І вось ужо нам і печ не патрэбная, каб ляжаць на ёй і чакаць свайго зорнага часу. І на куфэрку ўжо ніхто не спіць, хіба толькі розныя бамжы засталіся на лаўках і ў парках, у пад'ездах і на сметніках. Сон для чалавека – траціна яго жыцця. Але мы ператварылі ложак у сэнс нашага існавання. Мы цяпер у ложку нават глядзім кіно, чытаем газеты і кнігі, гутарым, робім селфі і процьму іншага, нікому не патрэбнага і нецікавага дзеяння. І заўважце, я нічога яшчэ не сказаў пра тое, што трэцяе па чарзе пасля сну і сексу, што мы робім у ложку, гэта хварэем і паміраем. Такім чынам, калі сумаваць нашу жыццядзейнасць вакол прадмета ў кватэры, пасля пліты і унітазу нас заўсёды чакае ложак, наш сябра, дарацца, наш д'ябал, наша вялікая губка, якая ўсмоктвае чалавечыя сокі, пахі і адлушчаную скуру, назапашвае ў сваіх нетрах клапоў і кляшчэй, мурашоў і сакавітых мушак. Я нават не магу ўявіць, што мне рабіць з маміным ложкам. Ён да гэтага часу ўтрымлівае абрыс яе цела. Я на яго гляджу і бачу, як яна на ім ляжыць, у розныя часы па-рознаму. Ляжыць і усміхаецца мне ўвечары, калі я зайшоў сказаць ёй дабранач. Яна адкладае кнігу, якую чытае. А вось яна напаўляжыць і распавядае мне якую-небудзь гісторыю. Яна любіла распавядаць што-небудзь містычнае альбо жахліва павучальнае. А я ляжу побач, толькі ногі звесіўшы з супрацьлеглага боку ложка і галавою ўпершыся ёй у бок. А вось яна ляжыць, і ёй вельмі цяжка і балюча. І яна нават рукі падняць не можа, альбо нагі. І вось прыходзіць жанчына, якая павінна зрабіць ёй кул морфію. Ну што, вы дабраліся, мой чытачу, да чвэрці раману. І, напэўна, думаеце, што я і надалей збіраюся пісаць толькі пра жудасныя і цяжкія рэчы. Але насамрэч я не стаўлю мэтую разварушыць д'яблаў і чорных змеяў, якія кружлялі вакол маёй сям'і. У першую чаргу я, вядома, вымаляваў толькі самае балючае, бо гэты боль прымушаў мяне пазбавіцца ад яго, каб звонку, паглядзеўшы на вышэй напісанае, як на тэрапеўтычны лямант, спыніцца, аддыхацца, і, запаволіўшы хаду, раскрыць перад вамі карціну, залітую сонцам, аточаную высокай травой, якая месцамі ператварылася ў свежаскошаны газон. Мы ўсе ў шортах, без маек, кроплі поту сцякаюць шэрымі струменьчыкамі па лбе, казычуць нос і вочы. Навокал толькі прырода і свежае паветра, набрынялае вільгаццю з рэчкі птіч. Мы на лецішчы. Родныя жонкі майго дзядзькі прадалі майму брату лецішча на поўдні Беларусі. Мы даўно планавалі прыдбаць штосьці, каб маме было весялей жыць, ці, як бы патлумачыць, калі яна не здольная на далёкія падарожжы, няхай у яе будзе куды з'ездзіць у выходныя дні, каб не сядзець у гэтым кватэрным акварыуме ў горадзе. Спачатку мама ездзіла з бацькам, брат часцяком з імі. Я быў недатычны да лецішча, бо не было ў мяне ані часу, ані жадання, ані імпэту. Я ведаў, што за мамай даглядаюць мае родныя брат і тата. Але справы пачалі мяняцца. праз год. Для нас лецішча сталася месцам адпачынку, месцам, куды можна было збегчы і часова занурыцца ў цёплую, мяккую, свежую, прахалодную, рассыпістую, цвёрдую глебу. Лецішча нашае знаходзіцца ў такім месцы, што навокал пустэча, закінутыя маёнткі і садовыя дамкі, на гарызонце па баках лес, за лесам велічэзнае вадасховішча. Да лецішча даехаць магчыма толькі праз адзіны мост. У прынцыпе, у нашым неспакойным свеце, з нашымі палітычнымі абставінамі і рускім мірам побач, можна пабудаваць дом з сонечнымі батарэямі на даху, падарваць мост і жыць недасяжна. Варта заняць. Першы год мы, вядома, не ведалі, як упорацца з 600 правільна, таму запрасілі аднаго трактарыста, які не проста перапахаў глебу. Ён яе парэзаў на глыбокія кавалкі, перавярнуў усё да гары нагамі. Лецішча ператварылася ў рытвіны катлаваны, які нам давялося выроўніваць 2 гады запар, разразаючы рыдлёкамі і нават сякераю вялікія кавалкі аплеценай травою зямлі. Нам было цікава змагацца, нам хацелася працаваць, хацелася проста так тут і цяпер сеяць, узрошчваць нейкія культуры, няхай і не ў вялікіх маштабах. Месцы, якія мы збіраліся перакопываць і выроўніваць увесну пасля п'янага трактарыста, каб яны яшчэ больш не пазарасталі пустазеллем, мы накрывалі чорнай плёнкаю, пад якой нічога не расло, але утульна сяліліся сямействы вужоў. Здаралася часам, калі чорная плёнка праляжыць больш за месяц, ты яе адкідаеш з рыдлёкаю наперавес і назіраеш, як у розныя бакі кідаюцца змеі, вялікія і малыя, і такія хуткія. Брат часцяком паспяваў аднаго з вужакоў схапіць за хвост, падняць, патрэсці, папужаць мяне ці вэ альбо маму. Смяяліся, крычалі, каб кінуў змяю. Аднойчы такі вуж насраў на малога, з перапуду, напэўна. Вужыныя гнёзды выглядалі звычайна як кратовыя норы, але выдавала іх тут і там раскіданая скінутая сухая скура. Першы свядомы ўспамін, як ні дзіўна, у мяне пра майго брата, самы ранні. Калі мы яго забіралі з радзільні, і я глядзеў на яго ў калясцы дома, і калі ён, стаўшы крыху больш дарослым, спаў каля сценкі, бо з краю ложка мусіў спаць я, і каб брат не зваліўся, акрамя мяне, побач ставілі стол для часопісаў з прыгожымі перакошанымі ножкамі. Але брату ўдавалася не толькі праз мяне перапаўсці ноччу, але і скаціцца на стол і спаць на ім. Першыя свядомыя ўспаміны пра маму у мяне звязаныя з малаком. Я ляжаў у ложку, а мама сядзела на сваёй канапе і карміла грудзьмі брата. Я памятаю, як яна сцэджвала малако ў кубачак, і я яго піў. Я памятаю гэтае утульнае святло ад старога таршэра, жоўта-гарчычны абажур. Звычайна мы праводзілі такія вечары, калі чакалі бацьку з другой змены, бо калі ён працаваў на трэцяй, мы ўсе спалі, але мама заўсёды пакідала запаленым святло ў пакоі. І гэтае запаленае святло заўсёды свяціла для кагосьці з нас, і мы ведалі, што нас чакаюць. Мы пераехалі, і святло, цяпер ужо на кухні, свяціла мне і майму брату, бо наш узрост падбухторваў нас гуляць, тусавацца, піць і кахацца. Але мы заўсёды вярталіся дамоў, і мама абавязкова прачыналася, каб паглядзець на нас і выключыць святло. Першыя свядомыя ўспаміны пра бацьку – гэта п'янства, несусветны алкагалізм і сваркі. На мой вялікі жаль, я памятаю толькі некалькі дзён з дзяцінства, калі бацька не быў выпіўшы. Аднойчы мама і тата ўзялі мяне ў парк, той самы парк па вуліцы Сляпых. Цяпер ад гэтага парку мала што засталося, упілілі там жыллёвы комплекс Чайкоўскі, так званы ў народзе ябаны стыд, але не пра гэта я тут. Яны ўзялі мяне ў парк, і калі я стаміўся, то пасадзілі ў спартовую торбу і неслі. Мама з аднаго боку трымае ручкі, тата з другога. Тады я быў яшчэ адзіны ў сям'і, але мы ўжо чакалі брата. Вось яны ідуць, я гайдаюся ў торбе. Было весела, і потым стала яшчэ весялей, калі бацьку на плячо насрала птушка. Добра мы тады з мамай смяяліся. Сказаць, што мая мама была шчаслівая, немагчыма. Яна ўсё жыццё цёпла і па-добраму ўспамінала толькі дзеда Вікенція і свае дзіцячыя гады. Для яе назаўжды застаўся той час, калі яна жыла там, у вёсцы. Сухія цёплыя рукі дзеда, ягоныя добрыя вочы, цукеркі і марозіва, якія ён купляў ёй, калі яны разам хадзілі на цукровы завод у гарадскі пасёлак. Для мамы гэтыя часы залатыя, таму яна і жадала, каб яе пахавалі побач з дзядуляю і бабуляю. Свайго бацькі мама не бачыла, яго не падпускалі да яе. І бацька яе рана памёр. Мама потым, ужо дарослую, здолела адшукаць яго маілку. Чаму яе не пускалі да роднага бацькі? Не ведаю, што адбывалася ў галаве яе маці, маёй бабкі. Таямніца, але тут не абышлося без сварак і мяккага сэрца мамінага таты. Бо ад каго ж яна таксама такая добрая і ўсё даравальная. Сталася так, што ўвесну бацька сказаў, што яго ўзялі на працу ў Маскву на склад аўтазапчастак МАЗ. Проста уявім такія абставіны. Мама хварэе. Брат збіраецца ажаніцца і таксама з'ехаць. Застаюся толькі я, які за ўсё адказны. Напрыклад, я не сядзеў за стрыном 5 год, і мне трэба раніцай адвесці бацьку ў шабаны да аднаго дальнабойніка, які выпраўляецца ў Расею. Усё маё жыццё складзена з высокіх доляў рызыкі. У школе наш клас назвалі эксперыментальным і тэставалі паводле паспяховасці сістэму падручнікі. Мяне тэрмінова прапанавалі перавесці з 4 адразу ў 6 клас. Я мусіў неяк тэрмінова выходзіць на татамі ў спаборніцтвах па дзюдо за 2 гадзіны да пачатку саміх спаборніцтваў у сваёй вазе, бо адбылася нейкая ператасоўка, і я пайшоў і стаў на баскетбольных гульнях, калі заставалася менш 5 хвілін да канца, калі мяне так і не паставілі гуляць. Трэнер мне кажа пра секунду быць гатовым да замены і тэрмінова закінуць 2 мячы з 3-лічбавай зоны. У мяне стрэсаў было за жыццё не пералічыць. Чаго мне каштаваў той жа конкурс маладых талентаў у музычнай школе. Для мяне ударам былі першыя праклёны і ананімныя мэйлы ў бок маёй літаратуры і маёй творчасці. Калі ты сутыкаешся з сапраўднай лютай нянавісцю, гэта пужае, сапраўды пужае. Я заўсёды павінны быў за штосьці адказваць, камусьці абавязаны. Пракантралюй урокі ў брата, і каб ён быў паеўшы, абавязкова здаць усе іспыты да пэўнага тэрміну, ты абавязаны пісаць і несці адказнасць за тое, пра што і як пішаш, а інакш палаць табе на 7-м коле пекла. І гэтая адвечная нервовая адказнасць, гэтыя патрабаванні часта выбівалі зямлю ў мяне з-пад ног, але даводзілася заўсёды падымацца, таму, напэўна, я ўжо зарабіў сабе псарыяз, бо мой мозг і мае нервы не вытрымліваюць. І вось раніцай трэба сесці за стырно, ды і ўвогуле машына, стары Ford Escort, застаецца табе, сынку, каб ты вазіў маму на лецішча. І я сеў і паехаў. Я сур'ёзна, я ехаў і не адчуваў, не чуў свайго сэрца, я не адчуваў сваіх рук. Мае яйцы залезлі кудысьці ў страўнік і пачалі ныць. Я адказны за ўсіх і за ўсё. Але гэты момант я не магу назваць канчатковай кропкай майго вар'яцтва, зрывам нерваў. Напэўна, кропкай стала смерць мамы, калі мне давялося ўсё арганізоўваць і за ўсё адказваць. У мяне не было магчымасці і моцы плакаць. Я штохвіліны паўтараў сабе, што трэба ўсё зрабіць, як мае быць, бо мама заўсёды, заўсёды разлічвала на маю падтрымку, хоць часам я яе падводзіў. І такім чынам, пасля гэтай паездкі, якая далася мне як самы кепскі трылер, мы пачалі жыць з мамаю, пачалі ездзіць з ёй на лецішча, і я нарэшце пачаў любіць прыроду, і нарэшце пачаў змагацца са страхам вады. Я сапраўды пачаў прымаць водныя працэдуры ў рачулках, пачаў разам з хурмой залазіць у ваду ўжо ў красавіку. Я пачаў па-іншаму ўспрымаць сябе і сваё тоўстае цела. І мяне захапілі грады. Брат вынайшаў клясны метад вырошчвання марыхуаны разам з таматамі чэры. Як высветлілася, марыхуана ратуе чэры ад хваробаў, а чэры, ў сваю чаргу, узбагачае належным чынам глебу для марыхуаны. Ураджай у той год быў, што трэба. Плянаў у першыя гады была процьма. Не толькі вырошчваць садавіну і гародніну, але паламаць старую вулічную прыбіральню і паставіць на яе месцы новую, адрамантаваць насос для калёнкі, каб ваду можна было не мясіць паўдня, але, качнуўшы пару разоў, наліць некалькі соцень літраў. Нам хацелася шмат чаго зрабіць, і мама, мы гэта бачылі, радавалася кожнаму нашаму падарожжу на лецішча. Мы планавалі паставіць замест садовага дамка нармальны дом, каб можна было жыць у ім хаця б летні сезон. А таксама мама хацела, каб мы хоць адзін з суседніх закінутых участкаў таксама набылі, аб'ядналі гэтыя соткі з нашымі і сталі землеўладальнікамі па-сапраўднаму. Мама шмат планавала, але мы не змаглі дамовіцца на продаж ніводнай суседняй зямлі. Усе, хто валодаў імі, былі мясцовымі, жылі сабе ў вёсках і ГП і нічога не планавалі. Ім здавалася, што калі яны пачнуць прадаваць свае лецішчы, яны штосьці страцяць каштоўнае. Але насамрэч, якія там былі лецішчы? Адно пустазелле і непралазныя гушчары. Іх трэба было б дбайна адпрацаваць і выдаткаваць не адзін сезон работы, каб увогуле стала магчымым нармальна штосьці саджаць і будаваць. Па выніку, праз колькі год у нас праклалі новы мост, і дзяржава пачала адчайна пазбаўляць злосных неплацельшчыкаў і розных ёлупняў, якія не даглядалі свае месцы іхнай уласнасці. І людзі згубілі нават тое, што маглі прадаць. Я, на мой вялікі жаль, калі ў мінулым годзе пачаў самотным ездзіць на лецішча, шукаючы там маці, адчайна спрабуючы сабе дапамагчы чым заўгодна, сеяў збожжа, касіў і нейкім цудам набыў суседнюю зямлю, якую я аб'яднаў з нашым лецішчам. І калі ўсё ў мяне атрымаецца, у наступным годзе вазьмуся ўжо з усім сваім імпэтам за справу, каб было куды ездзіць летам, каб было з кім там весці маўклівыя дыялогі, каб глядзець на гэтую старую грушу і бачыць пад ёй маму. Неяк так усё выйшла, што большасць словаў цяпер я кнокаю на гэтай чорнай клавіатуры, і мне становіцца блага, і мне становіцца вусцішна, што ўсё гэта я мог бы сказаць, прамовіць маці, распавесці ёй пра тое, што і як у мяне насамрэч у жыцці. Але вымушаны адчайна шукаць ва ўспамінах, у ліхаманцы і злосці, адказы і прабачэнні, шукаць сэнс варты жыцця, існавання, шукаць. А чаго менавіта? Невядома. Пакуль што я знайшоў толькі метад, так скажам, стыль, якім бы я хацеў апавесці пра ўсе тыя нязгоды, няўдачы і боль, што пераследавалі мяне. І я скажу шчыра, я 8 гадоў шукаў магчымасці патрэбных словаў, сказаў, літар, каб пачаць гэтую гісторыю, але баяўся яе пачынаць, бо інакш гэта магло ператварыцца ў споведзь пра роднага мне чалавека, якога ўжо няма на гэтым свеце. Я вельмі баяўся пачаць пісаць. І цяпер, калі насамрэч мінула недастаткова часу, я перакуліў самога сябе, скінуў сваё цела з ложка і абсалютна ненаўмысна на нейкім запале нагрукаў гучна і адчайна першыя 10 старонак і ўбачыў, што гэта не я пачаў распавядаць пра сваю маму, што гэта Селін піша, што ён ува мне пачаў крычаць, лямантаваць. Я так моцна паглыбіўся ў ягоную творчасць, што ён пачаў са мною размаўляць і падказваць, як, дзе і што варта было б успомніць. І нягледзячы на гэты боль, на гэты сапраўды нястрымны боль, варта нарэшце выказацца. Мама ніколі нічога ні ад каго не патрабавала і нічога ні ад каго не чакала. Яна толькі аддавала. Такой я яе памятаю, такой запомню назаўжды. Магчыма, яна ў маладосці была больш рамантычнаю ці, прынамсі, даверліваю, але ўсё-ткі жыццё з бацькам, сваркі і супрацьстаянні з сястрою і маці зрабілі ўсё, каб яна страціла даверлівасць. Але яна ўпарта працягвала ўсіх любіць і ўсім дапамагаць. Працягвала верыць, што дабро можна выратаваць і змяніць усё ў свеце. Вось, напрыклад, колькі разоў яе падводзіла сястра, а мама заўсёды да яе добра ставілася. І нават калі даходзіла да такіх дзіўных рэчаў, калі цётка пачынала маму падазраваць у нейкай чорнай магіі, яна тады, відаць, хварэла, іншага адказу ў мяне няма, рэчах абсалютна агідных і жудасных, мама, вядома, крыўдавала, але заўсёды любіла сваю сястру, дапамагала ёй ва ўсім і часам сачыла, каб тая што-небудзь ела, пакідала ў лядоўні для яе ежу, і калі бачыла, што тая штосьці з'ядала, рабіла выгляд, што не заўважыла, а цётка ў сваю чаргу цукар і гарбату зачыняла ў сваім серванце, хавала. Жыць кожны павінны асобна ад іншых. Гэта залатое правіла. Мы ні храна, ні калектыўныя істоты, што там наплёў Юнг і астатнія падхалімы. Яны жылі сабе ў досталь і нават не імкнуліся паглыбіцца ў абставіны большасці жыхароў планеты. Жыхароў закладнікаў сваіх краін і ябанай фінансавай эліты. Жыхароў быдла, ненажэрнага капіталістычнага быдла. Вось і мы такім жа чынам пакутавалі. Калі мама з горачу любіла паўтараць усім вядомыя словы Сталіна, жыць стала лепей, жыць стала весялей, мы акурат патаналі ў сваіх асабістых крыўдах, сварках і бойках, у сваім хатнім брудзе і лайне, што не вынесеш за парог, бо пра ўсё пачуюць і даведаюцца суседзі, якія насамрэч такія ж, як і мы, галадранцы, сволачы і крывадушнікі. І жыць нам весялей ніяк не станавілася. Але мама мне чытала 2 найцудоўнейшыя клясныя кніжкі, 2 кніжкі, якія адклаліся ў маім сэрцы назаўжды. Звычайна, я ныраў да яе пад коўдру і разглядаў малюнкі, ілюстрацыі падчас яе прыемнага чытання Данііла Хармса. «Жыль в квартире 44, 44 весёлых чыжа, чыж судамойка, чыж паламойка, чыж агароднік, чыж вадавоз». Чыж за кухарку, чыж за хазяйку, чыж на пасылках, чыж трубачыст. Альбо яна разгортвала кнігу Карнея Чукоўскага. І пачынаўся цуд са звяратамі і рабятамі, бандытамі і вясёлым доктарам Айбалітам. Я доўгі час верыў і быў упэўнены, што любоў да кніг, да іх чытання і збірання мне прышчапіў Стывен Кінг яшчэ ў пятай клясе, калі я распачаў знаёмства з ім праз кнігу «Чатыры сезоны», дзе ёсць аповед пра хлопца са стрэльбаю і ягоных закладнікаў, аднакляснікаў. Падчас урокаў матэматыкі гісторыя давала мне надзею на справядлівасць. Я так і бачыў нашую азызлую, тоўстую матэматыцу з чырвонымі валасамі. Вось яна ізноў пачне на каго з нас крычаць каля дошкі, а я не буду чакаць, пакуль пачне хто з маіх плакаць. Я дастану драбавік і засаджу гэты сральнік добрую порцыю шроту. Але даводзіцца капаць глыбей. І нават не столькі Кінг і страшная для мяне казка «Дзюймовачка» адыгралі ў маім кніжным жыцці істотную ролю, колькі паэты высокіх палётаў, якія пісалі дзіцячыя рэчы, хаваючы ў сталах тэксты, за якія іх маглі саджаць, расстрэльваць і паліць. Я ўдзячны маме і яе чытанню ў ложку. У нашай сям'і першае лецішча было ў маладэчынскім кірунку, і такі неахайны догляд за зямлёй я нават не ведаю, з чым параўнаць. За першае лецішча мне было сорамна перад усімі суседзямі навокал. Наша сям'я была зусім маладою, бацькам да 30, нам з братам па 7 і 4 гады, мо, крыху болей. Мой бацька не ўмеў і да гэтага часу не ўмее рабіць рукамі, у яго ніколі нічога ўдалага не атрымлівалася. Да прыкладу, дыван, які ў нашым пакоі вісеў на сценцы, перыядычна звальваўся, бо то драўляная плянка адыдзе, то кручкі парвуцца, альбо ў нас перманентна дома не працавалі замкі ад дзвярэй. Зліўны бачок у прыбіральні не працаваў ніколі, даводзілася яго падымаць ўручную. Вось і першае лецішча ў нас было, пляма на целе зямлі. Нязграбныя спробы апрацаваць 12 сотак сталіся для нас нейкім невносным выпрабаваннем. Што не сезон, абсурднае змаганне з градкамі. Я да гэтага часу, калі капаю грады, шалею ад роўнасці, нацягваю ніткі для разораў і вымяраю ўсё так, каб было ідэальна, прыгожа і роўна. Бо з дзяцінства перад вачыма тыя самыя грады, якія капаў мой бацька, усё скасабочана, перакулена і нейкім магічным чынам споўзае па краёх. Мене дзівіла, што мой бацька не здольны зрабіць працу прыгожа. Мама звычайна старалася як-небудзь усё акультурыць, але беспаспяхова. Неяк праз колькі год мама дамаглася, каб бацька паставіў парнік. І тое, што ён пабудаваў, не прысніцца нават у жахах. Гэта быў натуральна перакошаны склеп. Таўшчэзныя бэлькі, цэляфанавая плёнка, месцамі рваная, таму ў некалькі слаёў прыбітая, дошкі перакрыўленыя і сям там паламаны, і сам парнік хутчэй выглядаў мёртвым, ніж жывым. Мама плакала, бо такі сорам і на ўзгорку, і на нашай зямлі. Не было і думкі, што там штосьці можа вырасці. Парнік нагадваў месца пахавання для таматаў і салодкага перцу. А потым, праз неверагодныя спробы сваркі і гутаркі, бацька пагадзіўся пачаць будаваць хату, бо на нашым участку стаяў домік-вагон, перададзены нам бясплатна суседзямі, бо ім было нас шкада, і яны ўжо даўно адбудавалі сабе трохпавярховы дом. Тое, што было на нашым участку, выклікала агіду і сорам у нас, але, напэўна, не ў бацькі. Значыцца, будзем будаваць дом. Прыехаў экскаватар і выкапаў нам пад падмурак і гараж яміну. Я сур'ёзна, нам выкапалі нейкі піздец. Навярнулі нам гліны і з'ехалі. Далей бацька замовіў плоскія доўгія дошкі для каркасу пад камяні і цэглу. Дошкі скінулі за дамком вагончыкам, і так яны там і па гэты час, напэўна, гніюць і абрастаюць пустазеллем, і на іх сухіх ды цёплых краях грэюцца яшчаркі. Потым на наступны дзень ляснула такая залева, якая можа быць толькі на пачатку лета, і наша яміна пераўтварылася ў сажалку з жабкамі, камарамі і іншай хернёй. Бацька сказаў, што трэба выкачваць ваду альбо пачакаць, пакуль усё прасохне. Нічога не прасохла. Праз пару тыдняў мы больш не ездзілі на гэты пляц сораму, на гэтую кінутую зямлю, на гэтае балота памерам 12 сотак. Мы не ездзілі, бо немагчыма было глядзець у вочы суседзям, якія за кароткі час пабудавалі сабе двух- і трохпавярховыя дамы, узгадавалі не адно пакаленне збожжа і насаджалі вінаграду і кустоў парэчак вакол сваіх альтанак і тлустых мангалаў. Мне ўсё жыццё хацелася мець лецішча, ведаеце, такое сапраўднае лецішча, каб быў прыгожы і утульны дом, каб мама там жыла летам, але я паспеў толькі дакупіць яшчэ адзін участак і аб'яднаць са сваім, ужо на поўдні Беларусі, у накірунку на Рудзінск. Колькі памятаю маму, колькі памятаю сябе, столькі часу мама працавала. Яна працавала касіркаю ў банку, у крамах прадавачкай і была часова загадчыцай на змене, пакуль ёй не паставілі ў пашпарце пячатку, што яна інвалід, і ёй афіцыйна было забаронена працаваць. Думаю, гэта адзін з наймацнейшых удараў для чалавека – забарона на працу, пенсія на інваліднасць. Мама казала, што яе зарана абвясцілі нямоглай, бо яна адчувае ў сабе моц, каб жыць і працаваць, але пячатка ў пашпарце. Маме давяралі людзі, дзе б яна не працавала. Вакол яе заўсёды з'яўляліся сябры і пакупнікі, якія прыходзілі толькі да яе, на яе змену. Яна сядзела на касе, усе ішлі да яе, бо яна магла дапамагчы з прадуктамі, падказаць, што лепш не браць. Яна неяк убачыла, што бабулька бярэ 7 батонаў і кефір, і даведалася, што гэта тыднёвы паёк няшчаснай старой, і мама сама набыла ёй прадуктаў за свой кошт. Калі яна гандлявала хлебам у краме, яе аддзел наведавала процьма пакупнікоў, бо яна нават сталым наведнікам адкладала больш свежы і цяплейшы хлеб. Яна заўсёды для ўсіх навокал была патрэбную і карысную, а тут раптам інвалід з пенсіяй, льготамі на лекі, і ты нікому не патрэбны. Не, яна не стала сядзець дома і чакаць смерці. Яна прайшла курс хіміятэрапіі, было праведзена некалькі аперацый, і мама ўладкавалася нянечкай у адну цудоўную сям'ю. Яна не проста працавала ў гэтай сям'і. Яна стала другой маці для трох дзетак. Яна, як анёл, іх берагла і адукоўвала. Яе мудрасць, якую шматлікія людзі не здольныя назапасіць і за доўгі тэрмін, дапамагала сям'і на розных складаных этапах. Мама выратавала старэйшага ад смерці, калі выклікала хуткую, маючы прачуванне, што ў яго не проста баліць страўнік. Яна выратавала маці гэтых дзяцей, калі заўважыла крывавую плямку на станіку і прымусіла яе праверыцца. І выявілі на ранняй стадыі рак грудзей. Мама выратавала дзецям іх маці. Сям'я была вялікая, і ўсе вельмі любілі маю маму. І бабулькі, інтэлігентныя жанчыны, цанілі яе. І дзеці любілі неверагодна. Яна ў летні перыяд жыла з імі ў катэджы пад Менскам. Стамлялася, вядома, але казала, што ад дзяцей яна атрымлівае любоў і ласку, і гэта выратоўвае таксама. Мая мама была ўсё жыццё мамаю для ўсіх. Спачатку для нас, потым для дзіцёнка адной швагеркі, якая збіралася рабіць аборт, і мама да яе прыехала на некалькі дзён і ўгаворвала яе, і песціла, і тлумачыла, і тая не стала рабіць аборт, і цяпер недзе жыве ўжо дарослая, прыгожая дзяўчына, і швагерка дагэтуль успамінае са слязьмі на вачах, як яна ўдзячная маёй маме за той час падтрымкі, якая яна шчаслівая, што ў яе такая дарослая і прыгожая дачка. Мама была мамаю для трох дзетак у сям'і. І яна і па гэты час для іх другая мама. Яны і па гэты час успамінаюць яе і растуць паводле яе ласкі і мудрасці. І што мяне турбуе, на што я крыўдую, гэта на тое, што ёй даводзілася працаваць і зарабляць грошы, бо бацька быў сквапны, быў і застаецца сквапным. І нават калі нам не хапала грошай аплачваць ёй сядзелку, даводзілася некалькі разоў дадаваць грошы ў аплату з яе пенсіі па інваліднасці. Гэта сорам, жах і лямант. Вось тут мы пасадзім агуркі, а вось тут радыску, а тут я б хацела пасадзіць кветкі. Мама паўсюль на нашым новым лецішчы насаджала кустоў, кветак і градак. У мяне з ёй распачалася міні-вайна наконт пасадкі тых ці іншых культур, бо я бачу лецішча як такое утульнае месца адпачынку з альтанкай, жывой агароджай і неверагодна мяккім, пухнатым, свежаскошаным газонам. І такім чынам на здзяйсненне маіх мар мне патрабавалася прастора. І пажадана прастора плоская, як талерка альбо апрацоўчая дошка. А мама хацела процьмы кустоў і кветак, якія я то тут, то там сваёй бензакасой выпадкова зразаў. Я быў у захапленні і выбачаўся, але падсвядома разумеў, што гэтае лецішча, якое мой брат набыў для мамы, ператвараецца ў маё персанальнае месца, дзе я захапіў уладу і пачаў насаджваць свае законы, што, дзе і як павінна расці і на якіх месцах. І на мой вялікі сорам і боль, я, размахваючы сваёй бензакасой, выпадкова пад корань зрэзаў, не заўважыўшы, маленькі дэкаратыўны куст бэзу, які толькі-толькі прыжыўся і пакуль што распускаў адну лістоту. Нават не той, што не прыкмеціў, не адчуў розніцы між касьбою травы і маленькай расліны. А бэз гэты быў адмыслова пасаджаны ў тым месцы, дзе мы пахавалі нашую старую сабачку Лайму, нашага шматпакутнага ад хваробаў 18-гадовага сабаку, акурат у першы год набыцця лецішча. Мне было вельмі сорамна і няёмка, Я выбачаўся, адмоўчваўся, калі мама на лецішчы ўспамінала пра бэз і лайму, але гэты выпадак не вылікаваў маю прагу стварыць супергазон, бо зрэзанымі потым сталіся яшчэ кусты вінаграду і парэчак. Я разумею, што большасць рэчаў, якія саджала мама, былі рэчамі яе культуры і водгулем часоў, калі грады сапраўды выратоўвалі ўзімку, калі мы елі сваю бульбу, смачна прыгатаваную ў любым выглядзе, і заядалі яе засоленымі гуркамі ці квашаную капустаю разам з лустамі сала. Гэтая ежа ратавала нас даволі працяглы час. І мы раслі тоўстенькія, прыгоженькія анёльчыкі. І калі трэба было праводзіць працэдуры абароны здароўя ў часы паўсюднага грыпу, мы елі сырую цыбулю, і нам было файна. Часам лецішча прыносіла нам багаты ўраджай таго, чаго мы не чакалі. Мы вывозілі машынамі яблыкі, а неяк столькі грушаў было, што бацька суткамі сядзеў на кухні з уключанай сокавыціскалкай і ціснуў, і чысціў, і дадаваў цукру, і закатваў. Мы потым пілі яблычны і грушавы сокі на працягу 2 год. Лецішча нас радавала, яно давала нам надзею на будучае, дазваляла часова забыцца на хваробу. Мы з Вэ часта хадзілі на раку, дзе было неверагодна прыемна акунуцца ў прахалодную ваду пасля цяжкай працы на сонцы. Калі пыл і пясок у цябе ў вачах, у споднім і паміж пальцаў ныє, раздражняе і не дае спакою. Я нарэшце адным спякотным летам замовіў новы вулічны туалет, прыбіральню з дрэва. Закатаў папярэдні мармур пад яго, і да нас прыехаў мужчына і сабраў яго за паўдня. Туалет нам быў даспадобы. Мама сказала, што ён выглядае нашмат прыгажэй і лепей за наш садовы дамок, і што варта было б неяк прыбіральню замацаваць на ўсялякі выпадак, каб хто не знёс. Мы з мамой смяяліся замацаваць вулічны сарцір, каб не стырылі. Неверагодная ідэя. Мужчына, што ўсталёўваў нам прыбіральню, гледзячы на мяне і часам уступаючы ў размовы, усё больш схіляўся да калярэлігійных гутарак. Усё ў мяне цікавіўся пра праваслаўе, казаў пра тое, што каталікі – нашы самыя блізкія браты, пра Буду мы з ім гутарылі. І толькі калі ён з'язджаў, запытаўся ў мяне, у якой царкве я служу. Мужчына вырашыў, што я такі поўны, з даўгімі валасамі і барадою, бацюшка ў храме. Мне было смешна, але я яму растлумачыў, што я пісьменнік і даволі далёкі ад рэлігіі чалавек, хоць шмат яе вывучаў ва ўніверсітэце і некалькі разоў перачытваў Біблію. Мама, як звычайна, сказала, што не проста так мужчына мяне пераблытаў са святаром, што гэта знак, што мне трэба быць бліжэй да Бога. І, дарэчы, няшчасны скошаны бэз каля пахаванай лаймы на наступны год ад самага кораня даў новыя парасткі. Усе мы гэтаму факту былі неверагодна рады, асабліва я. На лецішчы наш другі сабака, нашая белая і гуллівая хурма, навучылася сачыць за рыбаю ў пцічы. Стане на беразе. Вада празрыстая, рыбу добра відаць. Яна, як убачыць, дык каменем у ваду і плюхаецца. Стараецца, але пакуль што ніводнай рыбы так і не ўпалявала. Всё наперадзе. Увогуле, наша хурма паспела налавіць на лецішчы і мышэй, і кратоў, і за вужамі ганялася, а аднойчы схавала здохлае мышанё ў салёне аўто, каб адвезці дамоў. Мы доўгі час не маглі выявіць, чаму ў машыне так смярдзіць. Хурма ўвогуле вартая асобнай кнігі. Неяк аднойчы яна злавіла варону, пакуль тая ўзлятала, паламала птушцы крыло. А аднойчы гнала да мяне сапраўднага, здаровага, гарбатага пацука раніцай у нашым двары. Сабака з пацуком да мяне бягуць, а я ад іх. Пацук не ведае, што яму рабіць, і на дрэвы спрабуе скочыць, і на мяне двойчы на калашыне вісеў. Хурма яго за спіну кусае, і тут здалёк нейкая жанчына, па офіснаму апранутая на пцасах, прынамсі было лета, ідзе да нас і здалёк крычыць на мяне, што я, падла такая, свайго сабаку на котку натравіў. Я нават сказаць у апраўданні нічога не магу, адбіваюся ад пацука, і тут жанчына заўважае, каго ганяе мая хурма, і з віскатам кідаецца ад нас падалей. Я рагатаў з жанчыны да чырвані, ажно забыўся на пацука, а хурма ў гэты час пагнала яго акурат да жылога дому, у падвал. Хурма, дзікі, але вельмі ласкавы і добры Джек Рассел тэр'ер, наш псіхатэрапеўтычны сабачка, наша пігулка шчасця і радасці, наш суперантыдэпрэсант. З хурмой мы маем выхад да свету, і я вельмі ўдзячны за гэта маме, бо яна адважылася пасля лаймы завесці новага сабаку. Вось мы і набылі сабе пухнаты белы камячок бязмежнай любові і шчырага захаплення светам. Я не магу сказаць, што мама была нешчаслівую, але я ведаю дакладна, што яе шчасце скончылася пасля таго, як яна з'ехала ад бабулі з дзядулем, калі пачала вучыцца ў капылі. Менавіта тады, я магу з усёй упэўненасцю сказаць, яна згубіла шчасце, але пакуль яшчэ не ведала гэтага. Не ведала да аднаго моманту, пакуль з ёй не здарыўся мой бацька. Пакуль яна не сустрэла гэтага маладога хлопца з рэдкімі вусікамі. Ён тады прыйшоў у яе школу з кветкамі і падараваў іх яе аднакласніцы. Але калі пабачыў маму побач, забраў у дзяўчыны кветкі і падарыў ёй. Думаю, у мамы ўсё склалася б зусім інакш, калі б не мой бацька. Можна сказаць, што гэта было ў іх абодвух першае каханне. Тое самае ненадзейнае першае каханне, якое мусіць адзначыць новы шлях, пазнаёміць з дарослым светам, падарыць просьму прыемных успамінаў і неабходнага вопыту, маёй маме варта было б не заставацца на доўгі тэрмін у гэтым каханні, але ёй было 17, і яна зацяжарыла, а потым праз 2 месяцы яны ажаніліся. Абодва былі абсалютна не гатовыя да такога павароту абставінаў. Сваякі і родныя з абодвух бакоў былі не ў захапленні ад такога ранняга шлюбу. Быццам бы толькі мама вінаватая ў тым, што праз гэты дурацкі секс. Але што гэта я тут? Мне дык няма чаго скардзіцца. Мама зацяжарыла мною, і я ёй за гэта вельмі ўдзячны. Ёй давялося са мною прайсці праз вялікія цяжкасці, бо акрамя сваякоў яе родная маці выгнала з дому, і яна вымушаная была нараджаць у капылі і жыць у сваёй цёткі, якая сталася мне самай сапраўднай бабуляй і другой маці, пакуль бацька служыў 3 гады ў Разані. Гэта дзіўна, прынамсі, вы здзівіцеся, але маму сапраўды атачала процьма злосна настроеных людзей, людзей, якія яе не любілі і жадалі ёй быць няшчаснай. Разумееце, шмат каго раздражняе, калі чалавек здольны быць не проста добрым, але і прабачаць усё і ўсім. Гэты чалавек прымушае злых людзей сумнявацца ў сваёй ісціне, у сваіх поглядах, робіць іх агіднымі для саміх сябе. Мінула 3 гады. Мой бацька вярнуўся з арміі, і мама зацяжарала братам. Я сур'ёзна. Так гэта і было. Быццам мама была адмысловай прыладай для стварэння дзяцей. Але тут ужо на гарызонце замаячыў Менск, бо яе маці, бабка Ніна, запрасіла нашу сям'ю жыць у сталіцы ўсім разам. Проста страшна нават падумаць і ўявіць, дзеля чаго нас вярнулі ў Менск. А насамрэч, усё проста. Дзеля таго, каб атрымаць большую жылую плошчу. Тады бабка не ведала, што мы застанемся з ёй жыць на большай жылой плошчы ажно на 20 год. Калі б ведала, напэўна б усіх нас ноччу задушыла падушкаю, я ўпэўнены. Яна нас ненавідзела. І ненавідзела маму за тое, што тая проста жыла, дыхала. Яна хацела не бачыць ані нас, ані яе, ані нашага бацьку. Яна ўсё жыццё любіла і любіць толькі свайго малодшага сына ад другога мужа. Нават не так сярэднюю дачку, як свайго сына, якому прабачае ўсё на свеце. І турмы, і крадзяжы, і наркотыкі. Яна звычайна крычала на нас, каб мы не клікалі яе да тэлефона, называючы «бабушка», толькі на імя. Але мы, наадварот, ажно ў слухаўку крычалі «бабушка!». А як жа яна бясілася, ажно бялела. Што я магу сказаць добрага пра сваю бабку? На жаль, нічога. Бо я сапраўды не ведаю нічога, што б яна зрабіла чалавечнага для маёй мамы. І маме я паўтараў неаднойчы, што прабачыць бабку я не магу на нейкім фізічным узроўні. Калі цела супраціўляецца, калі немагчыма гэта зрабіць, да галаўнога болю. А потым пачаліся нашыя пакуты не толькі з бабкаю, але і з дзядзькам, які выйшаў тады часова з турмы, з ягонымі сябрамі і ягонымі жанчынамі. Потым да маміных пакутаў дадалася цётка, родная, і паралельна жыцця не давалі маме бацькавы сваякі. А потым яшчэ з'явіўся ў нашай бабкі стары дзед, яна з ім распісалася, але з'ехала жыць у вёску, у свой стары дом, які яна нікому не аддавала, адбудоўвала і перапісала цалкам на сваю сярэднюю дачку. А потым, калі нам стала крыху лягчэй, пачаліся пакуты з бацькам, ягоным алкаголем і ягонымі палюбоўніцамі. А потым у мамы была спроба сысці. Яна знайшла сабе іншага мужчыну, які таксама нагаварыў ёй прыгожых казак, і што нас з братам да сябе забярэ, і што ёй кватэра будзе вольная. Але ўсё так абставіў, што мама трапіла ў такую ж камуналку, толькі ўжо з цалкам чужымі людзьмі ў кватэры, і нас з братам ніхто не збіраўся забіраць да сябе ў вольную ад сужыцеля ў кватэру. Я тады паступіў у ВНУ. Бацька па-чорнаму піў, перад гэтым зламаўшы нагу. Таму ён сядзеў посядам дома і толькі часам чыкільгаў у краму па пляшку альбо даваў грошы маёй цётцы ці дзядзьку. Мама вярнулася праз паўгода. Здаецца, так, праз паўгода. Яна вярнулася да нас, менавіта да нас з братам, бо ёй больш ніхто не патрэбны. Так яна нам заўсёды казала. Калі б не мы, яна б усё зрабіла па-іншаму. Але тое, як мы расцем, кім становімся, яе радуе. І яна ўпэўненая, што ўсё не проста так у жыцці, што ёй варта было прайсці праз усе гэтыя пакуты дзеля нас. І вось ужо праз колькі год мы даведваемся, што падышла чарга. Льготная чарга на кватэру. І тут раптам замест шчасця да нас прыходзяць чорныя, як правалы, як дзіркі ў космасе, дні. Дні аналізаў, хваробы і аперацый. І ўжо не хочацца нічога, ні гэтай ёбанай новай кватэры, якую мы чакалі 20 год, ні пераездаў, нічога. Хочацца, каб толькі ўсё было добра з мамаю. Я сур'ёзна так лічу, і мама таксама так лічыла, што гэтае ненавіснае чаканне кватэры, усё гэтае жыццё толькі дзеля адной мэты, сканцэнтраванасць вакол гэтай мары, гэтага жадання і тоны парваных нерваў давялі яе да хваробы. Бо рак прыйшоў хутка, непрыкметна і адразу на перадапошняй стадыі. Дактары кажуць, што чым больш малады арганізм, тым хутчэй рак распаўсюджваецца і знішчае чалавека. А маме было 42 гады. Узрост, калі ўсё толькі пачынаецца. Але яна ўжо выглядала як стары чалавек, хоць і не было ў яе аніводнага сівога воласа, толькі свае натуральныя прыгожыя каштанавыя валасы, якія я тым вечарам машынкаю састрыгаў пад нуль, бо пасля хіміі яны палезлі цэлымі пасмамі. Частка третья. Для чаго я спрабую выказацца тут, у гэтай кнізе аб апошніх падзеях 8 год? Мне здаецца, у першую чаргу я маю намер дагаварыць, дастаць гэтую крыўду на святло, вонкі. Крыўду, якая ў ва мне сядзела і таўсцела, павялічвалася. І я стала зашмат праз усе гэтыя неверагодныя, несправядлівыя жыццёвыя акалічнасці з намі, з нашай сям'ёй і асабліва з мамаю. І я хацеў бы нарэшце агучыць усё гэта, бо калі мінае колькі часу, я адчуваю, як у мяне з'яўляецца голас гутарыць менавіта пра гэта. Голас неспакойны, месцамі жаласлівы, а можа быць, ён камусьці падасца і рамантычным. На 10%, скажам, рамантычны. Я спрабую ахапіць гэтае жыццё, суб'ектыўна, але натуральна паказаць ягоныя вантробы, вантробы хваробы і нашага часу. І ведаеце, мне становіцца лягчэй. Я разумею, што праз увесь гэты тэкст я пачынаю весці роўны дыялог з мамаю. Я вучуся яе слухаць, вучуся гутарыць з ёй, не перабіваючы і не зрываючыся на нервы кшталту гэтага падлеткавага. «Мам, блін, ды што ты зноў?» Справа не толькі ў тым, што мама захварэла, гэтага ніхто не прадбачыў, і ўсе мы былі ў шоку. Усе стаялі перад вусцішнымі праблемамі экзістэнцыялізму, калі ты сапраўды не ведаеш, як сябе будзеш паводзіць, сутыкнуўшыся з мяжою падзеяў, калі зазірнеш у твар абставінам мяжы тут і цяпер, і якім ты станеш потым, пасля, калі гэты фронцір паза табою, за тваёю спінаю. Рэч у тым, каб пастарацца змірыцца са стратаю і прааналізаваць мінулае. Зразумела, што мае спробы стварыць аб гэтым кнігу, напісаць раман, штосьці кшталту алегорыі на сучаснасць, спробы споведзі і злоснага крыку, у першую чаргу хвалююць мяне праз тое, што я не ведаю, хто я цяпер, які я, які ў мяне характар, куды прывёў мяне гэты экзістэнцыйны вопыт. Раней я дакладна ведаў, што змагаюся за літаратуру, што жыву не проста так, што мяне сапраўды заносяць у далячынь падчас пісьма, і я магу ў гэтым літаратурным свеце жыць доўга, вельмі доўга, настолькі доўга, наколькі гэта будзе мне патрэбна і будзе мне падабацца. Я з дзяцінства абвык да таго, што літаратура можа цябе выратаваць, даць табе моцы перажыць усё, абсалютна ўсё. Я ведаў і натуральна бачыў, як за кнігі людзі паміралі і ахвяроўвалі сваім жыццём. І надышоў час, калі мне спатрэбілася пачаць пісаць. Спачатку з'явілася прага эпатажу, бо я вельмі любіў, калі на мяне звярталі ўвагу. Я пісаў шок і шык, трэш і бруд, і мяне ад гэтага пёрла, чаго, шчыра кажучы, не здаралася ў маіх чытачоў. Мая святая дзіцячая вера, што я вось творца, саманазваны пісьменнік, заносіла мяне на ўскрай фантазіі ды эгацэнтрызму. І простых рэчаў, якія маглі б мне дапамагчы развіць літаратурны стыль, папросту не было перад маім носам. Яны былі мне нябачныя, бо пыха кіравала астатнім. Я, скажам так, на нейкім жыццёвым этапе абмінуў той момант, калі варта было б спачатку навучыцца правільна чытаць, а потым толькі пачаць пісаць. Бо чытаў я як вар'ят, і гэта прыносіла процьму ведаў, але не надавала майму зроку пісьменніцкага крэатыву. І калі ўжо так паглядзець на ўвесь свой творчы працэс, і я маю на ўвазе тэксты, якія я пісаў для першай кнігі, яны наскрозь набрынялыя Уэлшам, Бэрузам і спробай самагубства, ракам, перажываннямі і сапраўднай нявыкруткай. Таму так атрымалася, што ў гэтую літаратуру я ўвайшоў як злачынец, як вар'ят, як небарака. І да ўсяго мае атручаныя людзі былі заўважаныя і крытыкамі, і пісьменнікамі. І лагічна, што гэтая кніга апавяданняў была сырою і нікчэмнаю, як і большасць першых кніг, як і хто б іх не пачынаў на сонечным балі, папіваючы свежавыціснуты сок, ці пад сталом у падсобцы на працы, перажоўваючы камякі стогнаў. Кніга адразу выклікала ў абсалютнай большасці людзей агіду, пракляцці і лямант, але знайшліся, сапраўды знайшліся чытачы, якія пісалі мне словы падзякі, і літаратурнай крытыкі, якія ставілі высокую адзнаку напісанаму. Між іншым, я атрымаў процьму здзекаў і кпінаў адначасова як ад бліжэйшых сяброў, што для мяне было самым сапраўдным ударам, так і ад маладых і не вельмі пісьменнікаў. Наўпрост знаходзіліся людзі, якія пісалі мне абразы, плявалі ў душу, і нават былі сярод іх тыя, хто паводле статусу не мусіў бы сябе так непрыгожа паводзіць. Я на той час зусім засмучаны хлопец, які жыў працяглы час не ў гуморы, увогуле гатовы быў закапаць сам сябе, першым легчы ў труну. Але ж мама заўсёды казала, што гэта не толькі неверагодны грэх, але і жудасць для бацькоў пахаваць сваё дзіця. І я працягваў далей жыць і пісаць, і працаваць. Мяне на тым першым творчым этапе не столькі падтрымлівалі родныя, пра тое, што мама збірала апавяданні і інтэрв'ю са мною, я даведаўся толькі, калі перабіраў яе рэчы, не так даўно, пасля смерці. Дык вось, не столькі мяне родныя падтрымалі, колькі тры моцныя асобы. АГ, АБ і спадар УА. Гэтыя людзі мяне падтрымалі. Кожны па-свойму. Хто пажаданнем плёну ў творчасці і падтрымкай у выглядзе шорт-ліста літаратурнай прэміі, хто па-сяброўску за бутэлькай каньяку больш напорыста і крытычна, але надаючы мне мужнасці займацца літаратурай і надалей, а хтосьці з іх проста сказаў, што чытаў і ухваляе. Увогуле, мае кнігі мяне штодзень кудысьці гналі, не давалі мне спыніцца, патрабавалі і шэптам нагадвалі, што гэта толькі пачатак, варта было б сёння дапісаць, не адкладаць у далёкую шуфляду нічога, працаваць шмат і перапрацоўваць гэта, выдаляць і змяняць. І так сталася, што мне ўжо казалі, сумна так, што вось я паспяшаўся з першаю кнігаю, вось ужо і казкі выйшлі, і я не магу прэтэндаваць на новую, свежаспечаную, румяную грашовую прэмію для маладых пачаткоўцаў, для маладых пісьменнікаў. Я сапраўды для беларускай літаратуры пасынак, прывід пісьменніка, вельмі нежаданы дзіцёнак, злы вар'ят, хам і алкаголік. Я паспеў адразу не спадабацца процьме творцаў і процьме каля літаратурных дзеячаў. Мяне адразу спісалі ў бяздарныя прыблуды, і тым болей я пачаў не падабацца пэўнай колькасці і некаторым суполкам і колам людзей, калі атрымаў творчую стыпендыю ў Нямеччыну. Засеў я са сваімі тэкстамі косткаю ў горле шматлікім. І з мяне кпілі, маўляў, збіліся лічыць колькасць маіх кніг. І банілі мяне, і нават спамілі. Дарэчы, смешна спамілі. «Пялевін, пішы яшчэ, сука, кончаная, давай яшчэ болей кніг!» Такі вось сказ прыходзіў мне перыядычна з розных дзіўных мэйлаў. Пра мяне нават пісалі вельмі злыя, неўраўнаважаныя апавяданні, дзе скажалі маё прозвішча, мая асобу зневажалі і малявалі мяне як абсалютна ябанутага графамана на мяжы сквапнасці і вар'яцтва, які так любіць лізаць дупы розным вядомым пісьменнікам. Што цікава, я гэта перажыў. Перажыў праз тое, што сышоў у іншае жыццё, Стварыў сабе абсалютна новага чалавека, пісьменніка, нарадзіў сабе свайго асабістага празаіка, прыдумаў яму жыццё, біяграфію, зарэгістраваў у соцсетках і нават мабільны яму падключыў, адвёз свайго героя пісаць кнігі замест сябе на сялібу Паднясвіж. І тады мяне адпусціла. Нервы сталі на месца, я пачаў больш-менш нармалёва спаць, не ўлічваючы запаленае святло і кашаль мамы з суседняга пакоя. І што таксама цікава для мяне асабіста, мне нарэшце стала абсалютна абыякава, хто, дзе, калі і за што не прапускае мяне на тыя ці іншыя творчыя стыпендыі, не пускае ў друк. Я перастаў хадзіць на літаратурныя сустрэчы, чытанні, тусоўкі, на мяне пачалі забывацца, мяне пачалі адпускаць ад сябе пагуляць. Я, па сутнасці, даўно мог бы быць таксама і там, і тут, і, можа быць, пісаць артыкулы для пэўных сайтаў, бо і чалец належных літаратурных арганізацый, і публікацыямі, а і бацкелі не пакрыўджаны. Тае ж, напэўна, чалавечы фактар. Кагосьці да гэтага часу ванітуе ад маёй асобы і маёй прозы. І я разумею, і я не прымаю гэта, бо мусіць быць аб'ектыўны падыход да ўсяго. Але, на жаль, асабістае стаўленне да гэтага часу прыярытэтнае. Ладна. Што гэта я тут разышоўся? Усё літаратура і літаратура. Мне здаецца, што без такога літаратурна-біяграфічнага ўступу не зусім усё можа быць зразумелым, пра што я тут распінаюся. Мне хацелася б звярнуць вашу ўвагу, што некаторыя рэчы ў маім жыцці так супалі, што я не здольны быў стацца паслухмяным зайчыкам, які піша толькі пра тое, што павінна ўсіх задавальняць і асабліва цешыць розныя там суполкі і звязы пісьменнікаў і колы крытыкаў. Не тое было і застаецца ў мяне на сэрцы. І не такім чынам, як большасці хацелася б, я жадаю пісаць і выказвацца. Я саспеў на гэтую колькасць старонак і ідэяў для напісання пэўнай колькасці кніг-апавяданняў не проста так. Я паглыбляўся ў філазофію дэкадансу, я захапляўся чытвом і гісторыяй ва ўніверсітэце, я вывучаў бітнікаў і экзістэнцыялістаў, я цікавіўся дэпрэсіяй, чалавечымі скрыўленнямі і ў першую чаргу кінутымі людзьмі, раз'юшанымі і пакамечанымі жыццямі. І калі нарэшце пра гэта ўсё напісаў, я змог крыху супакоіцца, перадыхнуць і дазволіць ствараць сваю літаратуру, а і бацкелю, чалавеку, які навучыў мяне быць аб'ектыўным, шчырым і крыху паехаўшым. Але што ж гэта я нічога не сказаў пра сваю сям'ю, пра В, якая сапраўды мяне выратоўвала падчас хваляванняў, жарсцяў і спробаў мяне знішчыць ананімнымі людажэрамі і нервовымі зрывамі ад хваробы мамы. В падаравала мне другое жыццё. Яна тая самая светлая сцяжынка, маё святло, якое пачало знаёміць мяне з прыгажосцю гэтага свету, з цудам жыцця і назіраннем за прыродою. Дзякуючы ёй я пачаў пісаць казкі і больш светлыя апавяданні, але пра гэта не тут. Бо я хацеў бы спыніцца на такой акалічнасці, на такой абсурднай сітуацыі, як ад'езды, грэбаныя стыпенды, камандзіроўкі і падарожжы. Я думаю, тут нікому не трэба тлумачыць, што гэта такое, калі твой блізкі чалавек хворы, а табе выпадае шанец ехаць вучыцца за кошт інвестара ў Англію на 3 месяцы. Маме толькі зрабілі аперацыю на грудзях. Яна праходзіць шмат пакутную хіміятэрапію, ванітуе і кепска спіць, хадзіць не можа, а табе кажа, каб ехаў, бо ў жыцці трэба ўсё спрабаваць і да любых прапановаў цягнуцца, інакш будзеш шкадаваць потым. У мяне ўвогуле на той час не складвалася ні з вучобаю, ні з адносінамі, ні з творчасцю. І я злоўжываў алкаголем і быў падобны да пракіслага яблыка, месцамі прагнілага, месцамі яшчэ бліскучага і свежага. Я хаміў, сварыўся і любым чынам шукаў навакольных абразы, сваркі, бойкі, пляўкоў свой бок. Я вельмі хацеў, каб мяне крыўдзілі, я кідаўся біцца, ноччу залез на кальварыйскія могілкі і швэндаўся там сярод надмагілляў. Я ціха гутарыў з памерлымі, ажно пакуль на мяне начны стораж не спусціў сабак. Бег я адтуль шпарка, у вочы трапляла галлё, я паспеў перакуліцца праз агароджу і акурат лбом праз тоўшчу снегу ўляпіцца ў арматуру. Лоб і нос былі падраныя, кроў залівала мне вочы, а я бег і сам сябе ненавідзіў і праклінаў гэты свет і Бога за ўсе выпрабаванні. Я насамрэч проста хацеў хаця б з кім-небудзь пагутарыць. Я шукаў сябра. Мне сапраўды не ставала бліжэйшага чалавека. Я шукаў сяброў сярод бутэльнікаў і старых знаёмых, сярод сваіх кліентаў і сярод выдаўцоў, пісьменнікаў і асабліва сярод паэтаў, бо назіраў за некалькімі, якія мяне натхнялі, і мне здавалася, што мы з імі падобныя. Я шукаў падтрымкі і сярод музыкаў, мастакоў і нават архітэктараў. Але ўсё заканчвалася аднолькава. Усе жлукцілі і вялі сябе як вар'яты і быдла, і ніхто не тое, што гутарыць не хацеў на тэму свабоды мастацтва, альбо там пра сённяшняе надвор'е, альбо пра мае апавяданні. Ніхто проста не чуў мяне. А потым я ўвогуле пачаў больш маўчаць, ніж гутарыць у кампаніях і сярод усёй гэтай баемы. А мінула колькі часу, я ўвогуле замкнуўся на сваёй сялібе пад Нясвіжам і пасяліў там свайго любімага сабаку В, бараду Патрыка, Л, Р, З, А, Б і М, Ш, і пачаў займацца вытворчасцю налівак і экаежы. Насамрэч, магчыма збегчы куды заўгодна, але немагчыма збегчы ад уласнай галавы. І вось я ў Лондоне, марыў пра гэта з дзяцінства, калі трапіў па праграме дзяцей Чарнобылю ў Шатляндыю і калі пачаў вучыцца ў спецклясе па ангельскай мове. Я ў Лондоне, мне 23, і хутка тут, у Брытаніі, я буду сустракаць свой новы дзень нараджэння. Мне б закруціць раман, мне б паспець абысці ўсіх мастакоў у музеях, мне б пазнаёміцца з Дыкінсам і Шэкспірам, але я раблю дзве асноўныя рэчы. Вучуся ў акадэміі і швэндаюся без мэты па горадзе. Мне сумна, я часта вяртаюся ўспамінамі да мамы і пераглядаю свае жыццёвыя каштоўнасці. Я наіўны і просты, як тапак, і я ўсё яшчэ веру, што ў мяне атрымаецца не толькі цудоўная літаратура, але я знайду сабе сапраўдную кампанію паэтаў і пісьменнікаў. Знайду сабе сярод іх месца, каб весці дыялогі, спрачацца, філазофстваваць і проста разам усім маўчаць. Па выніку, калі я вярнуўся, я знайшоў сабе двух паэтаў-выблядкаў, якія мяне не паважалі і ўсяляк мне зайздросцілі, і за спінамі кпілі з мяне і маёй літаратуры, і падстаўлялі мяне неаднойчы, і цягнулі з мяне процьму грошай, і люта ненавідзелі, калі ў мяне пачалі выходзіць кнігі. Я сапраўды быў такім дзіцём. Я так шчыра захапляўся сяброўствам і літаратурою, што проста адмаўляўся заўважаць увесь гэты бруд вакол сябе, усю гэтую багну, у якую мяне з галавой зацягвалі так званыя сябры. І ніхто, ніхто ўвогуле не дапамог мне скласці кнігу так, каб яна была вартай. Ніхто нічога не раіў, толькі рэдагавалі, і тое кепска, і пілі. Хоць варта было б сказаць, што ў першую кнігу з усіх апавяданняў можна было б узяць толькі два, а астатнія выкінуць. Але вернемся, мае шаноўныя, ў Лондон, дзе я ў здымнай кватэры каля скверу Расала набіраю хатні менскі нумар. Мам? Лёша? Прывіт. Дай маму. Як яна там? Прывіт, нармальна. Адпачывае. Тады не давай мне маму, я перазваню. Не, я ўжо зайшоў да яе ў пакой. Як там Англія? Ахраненна, просто цуд нейкі, не веру, што я тут. Я чую, што брата гэта не вельмі радуе, мяне таксама гэты цуд не надта радуе. Мама, ну як ты? Я добра, сыночак, лепей скажы, як ты там? Я таксама добра. Апранаешся цёпла? Шапку носіш? Зіма ж? Мам, тут плюс, тут цёпла. Ну што ты ныеш адразу, я хвалююся. Добра, я зразумеў. Есці ёсць што? Да. Як вучоба? Нармальна. Я, дарэчы, раней за ўсіх ужо здаў адну фрызуру з 15. І вось трэба пачаць пісаць курсавую пра Тоні і Гай і пра моду. Я рада за цябе, сынок. Я ведала, што ў цябе ўсё атрымаецца. А што там дома, мам? Усё нармальна. Як звычайна. Бацька п'е, Лёша працуе, сумны некі ходзіць. Хто? Лёша. Ну, зразумела. Ха. А ты як? Баліць пад пахаю, але паціху, я змагаюся. Папраўляйся, мам. Так, звычайна, мы гутарылі з мамай, але ўсю інфармацыю, галоўную для мяне, я атрымліваў ад брата. Ён, калі першым адказваў на званок, альбо ў канцы, пасля мамы, распавядаў мне, што ёй кепска, вельмі. Занеслі інфекцыю падчас аперацыі. Швы разыходзяцца, сочыцца з раны крывя і нейкая вадкасць. Я слухаў моўчкі, мне не было чаго сказаць. Мне і сорамна, і няёмка, але ў свой адрас ніякіх папрокаў я не чуў. Усе разумелі, што такое падарожжа для мяне, неабходнасць. І калі дактары давалі лічаныя месяцы, то гэта яшчэ не пацверджана, бо аперацыя зробленая, хіміятэрапія амаль пройдзена. Засталося верыць і чакаць. Я слухаў, трымаў слухаўку ля вуха, рука зацікала. Я глядзеў на сценку, пачынаў разглядаць шчыліны і сколы на ёй, і да мяне, як скрозь сон, даносіліся гудкі пакладзенай слухаўкі. І сапраўды, пакуль мяне не было, пакуль я там змагаўся са сваімі прывідамі, вучобаю і супрацьстаяў дэпрэсіўным навальніцам, мама больш-менш акрыяла. І калі я ўжо вярнуўся, яна прымусіла бацьку і ягонага сябра мяне забраць з аэрапорта. Я наўпрост трапіў дамоў да прыгожай і вясёлай мамы. Яна заўсёды ўмела так рабіць, з намі быць вясёлай, добрай, прыгожай. Маё жыццё пачало паляпшацца. Я прывёз процьму падарунка ўсім і нават татаваму сябру, які мяне сустрэў у аэрапорце, сыр са спецыфічнай цвіллю і пахам. Дарагі сыр. Бацька потым сказаў, што сябра яго выкінуў дома, калі разгарнуў за сталом. Жонка сказала, што ён, напэўна, цалкам сапсаваўся ў дарозе. А сыр быў сапраўды нятанны і самы што ні ёсць саспелы. Я вярнуўся дамоў і пабачыў, што замест кніжнай паліцы, якая вісела ў маім пакоі, цяпер стаіць вялізная шафа, дакладней, вялізныя паліцы, шырокія, прыгожыя. Гэта мама прымусіла бацьку паставіць мне прыгожыя паліцы не толькі для кніг, але і для іншага, каб усё змясцілася. То бок яна дамаглася ад яго, каб ён паехаў у «Зрабі сам», набыў там дошкі і цвікі і скалаціў мне, паводле ейных замераў і чарцяжу, сапраўдную вялікую амаль што шафу, толькі без дзвярэй. А гэта, скажу я вам, подзвіг, як для таты, так і для мамы. Праз колькі месяцаў я ўжо з імпэтам працаваў у ангельскай франшызе ў Менску, навучаў новы персанал і заляцаўся да некалькіх дзяўчат. Нам усім станавілася лепей, лягчэй. Можна часова забыцца на хваробу і проста папіць піва ўвечары, паглядзець узорнае неба і нарэшце пачаць пісаць штосьці вялікае і цікавае, штосьці вартае жыцця не толькі дзеля рэабілітацыі, дзеля змагання з кімсьці альбо чымсьці, але дзеля жыцця і сцвярджэння мараў, і я прыдумаў апранутае апавяданне. Так, сапраўды, ложак мой у Лондоне – гэта ложак забойца. Ну, па-першае, я яго не разбіраў да канца, і таму ў сабраным становішчы ён быў кампактнай канапай на дваіх. І калі пакласціся на такую канапу, ногі і галава не паместяцца, толькі тулава. І звычайна я на такой канапе спаў альбо ў позе эмбрыёна, альбо на спіне, такім чынам падняўшы і звесіўшы праз падлакотнік ногі, быццам збіраюся нараджаць, а пад галаву клаў усё, што пад руку траплялася. А па-другое, я не мог фізычна рабіць такія рэчы, як разбіраць і збіраць канапу. Адна думка пра тое, што мне давядзецца п'яному ўвечары штосьці разбіраць, выклікала ўва мне ўнутраны хаос. Я адразу пачынаў скукожвацца і ссыхацца, як разынка, і ўзбірацца на канапу, як ёсць, з бутэлькаю шатландскага уіскі, выпіваць перад экранам ноута, так званага лэптопа. І таксама варта было б дадаць, што я атаясамліваў сваю няўтульнасць з мамінай няўтульнасцю ў дадзеных часе і прасторы. Я ўяўляў, як ёй цяжка ляжаць цяпер там, як ёй цяжка спаць і трываць усе гэтыя пакуты, таму я сябе прымушаў таксама пакутаваць, раздзяляць ёй боль на адлегласці. О, што б я адпавёў у той адносна далёкі час, калі б мне сказалі, маўляў, тое, што маме цяпер стала лягчэй, яшчэ нічога не азначае, бліжэйшымі гадамі цябе чакаюць адныя творчыя расчараванні, і нават калі ты будзеш радавацца буйной нямецкай літаратурнай стыпендыі, не спяшайся, бо за гэтым адразу рушаць услед незадаволеныя выпады, процьма крытыкі і нейкай агульнай абыякавасці да цябе і тваёй творчасці, бо тыя, хто гучна пра сябе заяўляюць ад самага пачатку, мусяць умець трымаць удар, бо калі твае першыя кнігі перабіраюць па костках, у 90% выпадкаў знойдуць адну салому, злосць і няспраўджаныя мары падлетка, і нічога ад літаратуры. Так са мною і сталася. Я зарана атрымаў стыпендыю і адначасова адказнасць у вачах шматлікіх беларусаў. Але ж я нікому нічога не вінны і не абавязаны. Я сур'ёзна гэта заяўляю, бо таксама маю сваё права на творчасць, на свабоду думкі і стварэння сваёй літаратуры, якую я бачу сваімі ўласнымі вачыма, а ўсё астатняе – гэта праблемы герменеўтыкі. Дзякуй, але я як-небудзь без чужой дапамогі пакрочу, куды мне трэба. І вось у нас адначасова безліч радасных навінаў. Я жанюся з цудоўнай В. У нас наперадзе яшчэ вольны цікавы кактэбель, а потым ад'езд на стыпендыю Ваймар на паўгода. Грэ скардзіцца. Гэта светлы перыяд майго жыцця. Усім добра, больш-менш усім добра. Але я не кажу тут пра розных курдупеляў і пра іх зайздрасць ды чорную душу. Да таго, як распачаць пісаць свой першы вялікі літаратурны праект, я, начытаўшыся Пітэра Грынуэя, праязджаючы на тралейбусе праз баптысцкую царкву, прыдумаў ідэю абагульніць процьму краінаў і гісторый пра людзей пры дапамозе адзежы, якая гуманітарным грузам развозіцца па цэрквах. Мой першы праект. І мяне проста на кавалкі рве хутчэй пачаць, асэнсаваць, здзейсніць яго. І мне не хапае толькі вольнага часу. Я добра ўсведамляю, што адкрываю для сябе штосьці кардынальна новае, і ў мяне будуць 6 магічных нямецкіх месяцаў, каб напісаць усё, як мае быць, паступова, з асалодаю. І тут, у дадзеных часе і прасторы, сапраўды з'яўляецца асалода ад творчасці. Я адчуваю, што гатовы да сваіх маленькіх вялікіх адкрыццяў. Я разумею, што магу па-іншаму пачаць пісаць, без злосці, без скрухі. І, што істотна, мама радуецца жыццю. Ездзіць з бацькам на лецішча. Мы з В выдаем нашыя казкі, кнігу сумеснай мастацка-літаратурнай творчасці. Нам хораша. І калі да маёй самоты ў Нямеччыне далучаецца В, у нас пачынаюцца ўвогуле вясёлыя дні. Я званю маме нячаста, бо аўтаматы на вуліцы паспяхова жаруць манеты па еўра за секунды размовы. Але я і не хвалююся, у мяне няма жадання і часу гутарыць з мамаю доўга. У нас усё файна, у мамы таксама. Яна не сумуе, яна займаецца гаспадаркай, вяжа, шые, чытае кнігі, глядзіць серыялы, адважна вучыцца шыць наноў, бурак спыніўся. Спыніўся, але нікуды не сышоў. Ён проста ўзяў сабе адпачынак. Адпачынак за наш кошт. І нам зразумела, што ён нікуды не падзеўся. Ён проста не так актыўна пачаў сябе паводзіць. Але мы, нам, калі нам тады сказалі 6 месяцаў, ідзе ўжо 3 год жыцця. Мы пачынаем верыць у цуды, мы пачынаем жыць. Хоць тут, вядома, вялікая заслуга дактароў, якія ніколі не раскрываюць смяротна хворым усе карты і таямніцы, бо лепей не ведаць нічога пра сваю хваробу, ніж ведаць тое, што можа цябе вельмі хутка паламаць. Плацэба ніхто не адмяняў, і яно нам заўсёды больш патрэбнае і карыснае, ніж веды. Нямецкі перыяд жыцця для нас з В стаўся адным з самых плённых і натхнённых. Мы вучыліся ў іншых, у мінакоў і ў вялікіх творцаў. Мы вучыліся адно ў аднаго. Жыццю, творчасці. Разважалі, марылі, падарожнічалі. І не было б гэтаму ні канца, ні краю, калі б тэрмін стыпендыі не скончыўся. За той лёгкі час мы паспелі пакахацца на старым ложку ў Крыме і на ім жа праляжаць тэмпературу пасля атручання мясцовую ежаю. Мы паспелі паспаць асобнай у вялікай самоце, як для маладзёнаў, калі я першым з'ехаў у Нямеччыну, пакуль В потым не залезла са сваімі халоднымі ножкамі да мяне ў ваймарскі ложак. Напярэдадні Новага году, шумнага, вясёлага еўрапейскага Новага году. І мы цалкам выкінулі з галавы нашыя старыя ложкі, канапу і процьму іншага друзу, бо мы ведалі, што ўсё добра. І так мусіць быць заўжды з намі, і з мамаю, і з яе новым вялікім-вялікім і пухнатым ложкам, які ёй не замінаў выдатна адпачываць, бо бацька ў сне на яе не навальваўся, спаў адносна далёка, хоць і хроп, як той яшчэ дзікі звер. Частка 4. А што было далей? Што было далей? Далей было вось што. Я аднойчы прыйшоў дамоў, а на гаўбцы, схаваўшыся за вільготнымі наўлічкамі і ручнікамі, сядзела на раскладным зэдліку мама. Сядзела і ціха, без гукаў плакала, вялікімі, бліскучымі слязьмі, якія каціліся ў яе да падбароддзя і капалі на куртку. Мама кожныя паўгода робіць у мясцовай паліклініцы флюарографію, спецыяльную, падрабязную. І ў яе выявілі метастазы ў правым лёгкім. Так здарылася, што паўгода таму нічога не заўважылі. А калі мінула яшчэ 6 месяцаў, калі ўжо нават сляпы заўважыў бы метастазы, нам сказалі, што ўжо запозна. Всё, прыехалі. Канец. Лёгкая неаперабельна. І вось тут у нас сапраўды апусціліся рукі. У гэты момант я ўпершыню адчуў сапраўдную нявыкрутку, Неабходнасць крычаць была неверагодную, але я ўсё гэта праглынуў. Паспрабаваў неяк вельмі нудотна і нязграбна падтрымаць маму, а сам толькі рабіў, што праклінаў тую доктарку, ці хто там быў, доктара, лябаранта, лябарантку, які быў настолькі бязвокай жывёлай, што не заўважыў маленькае зацямненне паўгода таму, якое магчыма было скальпелем выразаць і пакінуць паўтара лёгкіх, але застацца жывым. Што ж гэта такое? Хто мне скажа, а? Што гэта такое? Лёс? Сляпыя дактары? Рукадупыя лябаранты? Бясплатная медыцына? У мяне сапраўды не было ніякіх думак, меркаванняў, нічога, акрамя страху і нянавісці. Я разумеў, што наперадзе ў нас вельмі цяжкія дні, тыдні, месяцы, а калі пашчасціць, гады. Цяжкія, але нашыя, сямейныя, з мамаю. Нам трэба было аб'яднацца, стаць разам, каб лягчэй было змагацца з хваробаю. А бацька ўзяў і вырашыў паехаць працаваць у Маскву. Але добра было і тое, што мой брат ажаніўся, і мама завіхалася ў гэтых справах, і мы стараліся радаваць яе, як маглі. Але звычайна я то злаваўся побач з ёю, ведаю, ну, на яе меркаванне палітыцы, альбо там пра суседзяў, што яна кажа, а што суседзі скажуць, альбо нерваваўся на яе за гэтае, так, апрані тэрмінова шапку, ды на ноч не еш. Забабоны гэтыя ў яе былі розныя, а я, як сын, быў не ў гуморы ад такога. А то ж. Ведаеце, калі пачынаеш чуць, як хтосьці цяжка кашляе ў іншым пакоі, і калі ведаеш прычыну, калі ведаеш, што гэта немагчыма спыніць, і што твая мама п'е сыропы ды розныя пігулкі, каб змягчыць кашаль, толькі ўсяго для цябе сон ператвараецца ў скамечаны аркуш паперы. Такой паперы, якая добра пайшла б на вытворчасць каробак. Папера, якую нават размяўшы ў руках, вельмі складана ператварыць у шар, у мяч. І ўявіце, што вы ляжыце на гэтай пакамечанай паперы замест ложка, і ўсе гэтыя мячыкі сваімі краямі ўпіваюцца вам у спіну. І вось мама закашляла крыху мацней, і па спіне цячэ пот, і спіну коляць голкі, і ты варочаешся, бо ложка ўжо больш няма, замест яго пекла, матрац, напампаваны лёзамі. Цяжка перадаць, і таксама цяжка пра гэта штосьці сказаць. Для мяне гэта чацвёртая частка кнігі самая складаная. На яе я ад самага пачатку глядзеў як на штосьці далёкае, недасяжнае, і таму быў больш-менш супакойны, але ўсё роўна гнаў думкі, што калісьці мне давядзецца дакрочыць і да яе. Скажам так, першую частку я пісаў, бо мне трэба было накрычацца, выкрыкнуць усе затоеныя крыўды, назваць імёны, асэнсаваць цяжкасці жыцця. Другую частку я пісаў ужо з надзеяй распавесці не толькі пра свой сум і боль, але аб'ектыўна апавесці пра жыццё. Трэцюю частку, мне здаецца, я пачаў пісаць як эгаіст, спрабуючы растлумачыць свае няўдачы і свой характар праз пакуты, і нейкім жабрацкім чынам прасіў чытача мяне пашкадаваць і ўзяць на ручкі, пагушкаць беднага сына гэтай тройчы перакроенай краіны. Дык вось, пра чацвёртую частку я стараўся як мага далей не думаць, і нават зрабіў некалькі захадаў выдалення яе. То бок я пачынаў яе пісаць і выдаляў, у думках цалкам апраўдываючы сябе, што і без фіналу тут мой не раман будзе, але ж аповесць дакладна. Я супакойваўся на колькі дзён, а потым пачынаў шалець і пісаць чацвёртую частку ізноў. Вяртаючыся ўспамінамі, пачуццямі і думкамі то да мамы, то да ложкаў, а то і захлынаючыся ў спробах растлумачыць хаця б тут, што для мяне, для нас, азначала тое ці іншае. Кватэры, суседзі, сваякі, канапы, алкаголь, хвароба і гэтае ўменне супрацьстаяць, гэтая неверагодная маміна моц трымацца і жыць. І не проста жыць, але працягваць нас гадаваць, песціць, вучыць быць у міры разам, вучыць павазе і рыхтаваць нас, кожны дзень рыхтаваць нас быць моцнымі, смелымі перад жыццём і смерцю, быць шчырымі перш за ўсё адно з адным, бо калі мяне не будзе, вы з братам будзеце самымі блізкімі адзін аднаму. Бо калі мяне ўжо не стане, ты са сваёй жонкаю будзеш сям'ёй і будзеш з ёй добрым, мудрым і ласкавым, бо яна твой скарб. І што я маю? Я маю сапраўды тое, пра што мне казала мама. Я маю свой скарб і я маю свайго самага блізкага чалавека, брата. Далей нам жыць. Далей. Мы жылі асобна ад бацькоў амаль 2 гады. Жылі паўгода пасля таго, як мамы не стала. А потым вярнуліся ў гэтую пустую кватэру. Глядзець на ложкі не было моцы, таму спачатку мамін пакой быў зачынены і адчыняўся даволі рэдка. І мы працягвалі пакідаць запалены таршэр на кухні, як гэта рабіла мама, калі раней чакала нас. Цяпер на кухні святло гарыць што ночы, што дзень. Бо мы чакаем, падсвядома, мы чакаем. А потым адзін за адным пачалі змяняцца дні і тыдні. Мне здавалася, што я ніколі не кіну так шмат піць. Я нажлукчваўся, як ашалелы, і нават калі Вэя сыходзіла спаць альбо засынала, я паспяваў дапіць, дасмактаць, дахляптаць гарэлку, уіскі, каньяк, піва, віно. Здавалася, няма гэтаму ні канца, ні краю. Я лічыў, што зрабіў вялікую памылку, пачаўшы ў апошнія 3 дні даваць маме уколы морфію. Яна ж мне казала, што не хоча такіх моцных уколаў. Разумееце, яна ў апошнія дні ўжо не магла так проста трываць на звычайных абязбольных. Мне давялося званіць у хоспіс і прасіць пачаць ёй даваць морфій. Яна яшчэ ўставала. Уявіць цяжка, але яна ўставала ў прыбіральню і нават пад морфіем не жадала бачыць ніякіх утак, калі прыходзілі дактары, хуткая альбо супрацоўнікі хоспісу. Дык дзіву даваліся, што мама не тое, што не ў падгузніках, але сама ходзіць на кухню, калі трэба паесці, хаця б крыху падсілкавацца. Яна была як волат, як сапраўдны змагар, які на маіх вачах ствараў цуд вялікай барацьбы, мужнасці і шчырай любові да нас з братам і да ўсіх астатніх, родных, сваякоў, суседзяў, дзяцей, жыхароў, народаў. Нам увогуле вельмі цяжка даўся пераезд. Колькі разоў я з мамай заводзіў гутарку, што мы пераязджаем не таму, што яна нам замінае, а таму, што нам трэба эканоміць, нам трэба здымнае жытло, каб у Вэ была асобная майстэрня, а ў мяне свой кабінет, і такім чынам мы сумясцім 3 рэчы ў адным і не будзем асобна здымаць майстэрню і кабінет. Мама крыўдзілася і нават плакала. Я памятаю нашы доўгія гутаркі раніцамі, калі я перад працаю яе адвозіў на хіміятэрапію. І на наступны дзень гутаркі падчас вяртання з бальніцы дамоў. «Мама, нам трэба жыць асобна, я табе ўжо казаў пра гэта. Я ж таксама не магу заўсёды цябе турбаваць і сваёй працай, і сваім жыццёвым трафікам. Табе трэба больш адпачываць, а мы да поўначы можам не спаць. І табе нельга дыхаць алеем, і ацэтонам, і лякам, і...» Мама ехала, слухала, казала, што разумее, але насамрэч магла потым праз колькі дзён на кухні, калі мы яе наведвалі і заставаліся ночыць, выдаць, што ўсе яе кінулі. І мы з Вэ, і брат з Ка, усе раз'ехаліся. Мне сорамна за гэта, але калі мы пераехалі, я стаў спаць даўжэй. Мой матрац больш не рэзаў мне спіну. Мне было лягчэй проста ляжаць дома і званіць маме, гутарыць з ёю, запытвацца, як у яе справы, што рабіла за дзень яна і яе сядзелка Ганна, якую мы нанялі ёй яшчэ да пераезду. Ганна прыгатавала бульён з кавалка вясковай качкі, прыбрала на кухні і паўсюль памыла падлогу. Мне ўжо сорамна, што падлогу памыла паўсюль Ганна. А мама паглядзела свой серыял. Яна тады глядзела нейкі ўсходні серыял. Падзішахі, рабы, пустэльні, каханні і паранжа на жанчынах. Такім чынам, мне нават цяжка сказаць, на якім этапе я не заўважыў, як моцна схуднела мая мама. Настаў час, калі мы ўсе, хто калі мог, бацька, калі прыязджаў, брат, я, альбо сядзелка Ганна, пачалі вазіць маму праз хуткую дапамогу раз на тыдзень, а потым і часцей адпампоўваць лёгкую вадкасць, а потым ужо і з брушной поласці. Гэта быў новы этап нашых іспытаў, нашых маленькіх кароткатэрміновых пеклаў, змаганняў, маленькіх, але перамог над смерцю. Кожным разам мы адцягвалі момант, мы ўгрызаліся зубамі, а калі не зубамі, дзяснамі, кончыкамі пальцаў, пазногцямі, мы чапляліся за любы шанец. Звычайна, маму везла хуткая, а я за ёй на машыне, каб везці яе зваротна. Калі мама ездзіла з Ганнаю альбо братам, ніхто за хуткаю не ехаў, вярталіся на таксоўцы. Дзякуй Богу, нам кожным разам шчасціла з кіроўцамі таксі. Ездзіць адпампоўваць вадкасць у бальніцу – гэта выпрабаванне цярпеннем, гэта выпрабаванне змірэннем, гэта выпрабаванне міласэрнасцю. Трываць, чакаць і трываць, медычная сістэма напаўжывая, але якая ёсць. Звычайна, дактары дзяжурныя маму пазнавалі, і працэс мог паскорыцца. Але калі мы траплялі перад выходнымі альбо на святы, дактарам і не да нас было. Вось мы сядзім, чакаем, калі нам дазволяць ехаць на 4-й паверх у пульманалёгію. Праз нас носяцца медсёстры і ахоўнікі, пацыенты і дактары усе спяшаюцца, прыёмны пакой не гумовы. Там бомж з колатым раненнем у жывот, тут п'яны малады мужчына з брушным крывацячэннем. А мы сядзім і чакаем на лаўцы. Мама толькі паглядае на мяне, п'е ваду і маўчыць. Мы чакаем. А за гэты час, колькі разоў мы там былі, здараліся і бойкі пацыентаў з дактарамі і аховай, буяных прывозілі. І смерці здараліся, калі хуткая прывозіла, але дзяжурны доктар проста не паспяваў выратаваць параненага. Тады насілкі адвозілі, накрыўшы нябожчыка курткаю, прастінаю альбо ягонай кашуляю. І яшчэ доўга стаяў пах экскрэментаў і крыві. Мама заўсёды казала, што В з ёю туды ніколі не паедзе, не трэба яе пужаць, яна дзяўчына чуллівая, уражлівая і далікатная. Але В з ёй ездзіла. Мы ўсе ездзілі. І на ўсім гэтым фоне мяне вельмі здзівілі словы бацькі, ўжо пазней, калі мы рыхтаваліся да пахавання. Я не чакаў гэтага, што яе не стане. Мне сябра паказаў у інтэрнэце, што калі ўжо вадкасць збіраецца ў лёгкіх і ў брушной поласці, то максімум 6 месяцаў. «Тата, мы з братам яшчэ раней ведалі, што маму ўжо не вылічыць, што ты вярзеш?» «А я не верыў і не ведаў. А вы што, ведалі?» «Так, мы ведалі пра ўсё. Як гэта так?» Ён сапраўды на нас крыўдзіўся, што мы пра ўсё ведалі, а ён нічога не ведаў і недзе сабе прыдумаў, што ўсё будзе добра. Мяне гэта злавала. Я хацеў, каб ён не ляпіў з сябе няшчаснага, але годна прыняў страту сваёй жонкі, нашай маці. Але яму ўсё гэта цяжка давалася, вельмі цяжка. Ён, як малое дзіцё, спачатку на нас спрабаваў абражацца, потым кідаўся і папракаў ва ўсім сядзелку Ганну, што гэта яна не даглядзела маму. Гэта было вельмі непрыемна і смешна. Ён асобна крыўдаваў на Ганну, бо тая яго не любіла, што ён такі п'яны прыходзіў з працы. Мог прыйсці нават і больш-менш цвярозым, але за сталом на кухні заліваўся дашчэнту. І яго Ганна праганяла ў пусты пакой спаць. А я званіў у гэты час маме, запытваўся пра справы, а мама мне адказывала, што Ганна ўжо сышла, у яе ўсё ёсць, сёння прыязджаць не трэба, бацька ў іншым пакоі спіць, яе не турбуе. Ну добра, мама, добра. І вось на гэтым агульным фоне мне трэба ехаць у камандзіроўку на тыдзень, у Прагу, акурат пасля дня нараджэння, на наступны дзень. Як гэта параўнаць? З чым? Як вось так усвядоміць, што твая маці выглядае танчэйшай за прасціны, якімі накрытая ў ложку, але ўстае, ідзе на кухню і кажа: «Трэба ехаць, Сергей. Гэта твая будучыня, сыночак. Едзь». І я збіраюся ехаць. Як гэта дзіўна. Мая мама за жыццё пабывала ў Калінінградзе, Маскве і Крыме. І заўсёды я памятаю гэтыя часы сонечнымі і цёплымі. Ёй заўсёды хацелася шмат падарожнічаць, глядзець свет. Яна любіла перадачы і каналы пра прыроду і гарады, пра гатаванне, вядома ж. Слухайце, насамрэч кнігу варта было б пачаць з моманту, калі мама нарадзілася. Вось я, набліжаючыся да фіналу, зразумеў, што гэта было б не толькі лагічней, але адразу праскрыла галоўную таямніцу. Ведаючы яе, вы б успрымалі праман з першай старонкі па-іншаму. Але пакінем як ёсць і зробім выгляд, быццам так і было задумана. Мама нарадзілася, і яе маці, мая бабка, кінула яе ў радзільным доме. Разумееце? Ад самага нараджэння ад мамы адмовіліся. І яе адшукалі дзед Вікенці і баба Вера, ды забралі да сябе ў вёску. Вось чаго варта было пачаць, бо тады былі б зразумелымі і лагічнымі ўсе мае стогны і цяжкія ўспаміны, звязаныя з маёю бабкаю. Наведваючы маму на могілках, я не магу завітваць да бабкі. Я прыязджаю да яе хаты, але не заходжу, як не намагаюся. Думкі, цяжкія, скрушныя думкі і ўспаміны не даюць мне магчымасці добра да яе ставіцца. Шкада бабку, шкада яе, што яна такая самотная, але прабачыць яе я пакуль што не ў змозе, бо як толькі яе бачу, адразу перад вачыма, альбо як яна сварыцца на нас ці на маму, альбо ўспаміны, што яна не прыехала ў апошнія дні да мамы, да сваёй дачкі, і толькі званіла і запытывалася: «Ну што, як яна, дыхае яшчэ?» Альбо веданне таго факту, што яна маму кінула ў радзільным доме. А дзед Вікенці і баба Вера таксама малайцы. Не толькі не пускалі да мамы яе бацьку Васіля, але і настройвалі яе супраць яго, бо баяліся, што той забярэ яе да сябе. Трэш! Немагчыма ў гэта паверыць, не аддаваць дачку бацьку. А той увогуле больш ніколі не жаніўся і рана памёр. Ладна. Насамрэч, хопіць ужо адцягваць фінал, хопіць ужо баяцца гэтага. Надышоў час распавесці пра галоўную страту ў маім жыцці. Надышоў час прайсці праз гэта. Апошнія дні ў мамінным жыцці для нас з В сталі часамі чакання, падсвядомага чакання. Калі ты не прымаеш гэта і нічому не даеш веры, але недзе ў глыбіні, ў сэрцы пакутуеш ад асэнсавання, што сёння маме зрабілі укол морфію. А гэта азначае, што яна можа ўжо не прыйсці ў свядомы стан. Яна мо захоча штосьці мне сказаць да таго, як пакінуць гэты свет, але не зможа, бо морфій хоць і здымае боль, але адначасова забірае і ясны розум. Я доўга вагаўся, не мог вырашыцца, але тое, што маме балюча, было невыносным. Таму я пазваніў у хоспіс і папрасіў пачаць даваць ёй морфій. І да нас паспела двойчы прыехаць добрая поўная жанчына з уколам. На гэтую жанчыну я глядзеў як на анёла. Мне хацелася яе абдымаць, хацелася аддзячыць ёй ад усяго сэрца за тое, што яна так хутка прыехала, што не задавала ніякіх пытанняў і так пяшчотна і па-добраму краналася мамы і ставіла укол. Насамрэч, я не буду тут падрабязнічаць. Скажу толькі, што мама апошнія два дні амаль не вярталася. Толькі аднойчы паспрабавала ўстаць з ложка ў прыбіральню. Устала на ногі, але не магла трымацца. Зрабіла пару крокаў. Мужнасць неверагодная. На самым апошнім подыху ўсё рабіць самой. Ніякіх вам утак і падгузнікаў. Калі бацька быў цвярозым, у нас з В і Хурмой атрымлівалася выехаць у лес. Проста хацелася на гадзінку выехаць, пахадзіць, ні пра што не думаць. Але гэта ўсё часова. Глядзіш, і ўжо трэба спяшацца дамой, бо бацька ўжо выпіўшы, а нянечкі на выходных няма. Была субота, калі мы пасля абеду вярнуліся дамоў з парку ў Драздах. Бацька пайшоў спаць, п'яны. Мама ляжала, спала і скрозь сон крыху стагнала. Я разумеў, што ўвечары стогны будуць мацнейшымі, але там ужо і укол прыедзе. Набылі з В піва. Нічога не хацелася. У нас былі запампаваныя чэшскія рэжысэры, каб неяк запамятавацца, але нічога не хацелася. Не хацелася ні глядзець, ні піць, ні ляжаць, ні есці, ні спаць, нічога. Увечары некалькі разоў сядзеў у фатэлі каля мамы. Яна ляжала, адвярнуўшыся да сценкі і дзвярэй. Я сядзеў, перыядычна прыкрыкваючы на бацьку, каб не сунуўся да яе блізка са сваім алкагольным пахам, каб даў маме хаця б перад смерцю не ўдыхаць гэтае выпарэнне. Мама стагнала. Мы выклікалі хуткую, і дактары прыязджалі, і, што істотна, адна і тая ж брыгада. Яны адзначалі сабе ў паперах штосьці і сказалі нам: «Ноч будзе бессонную, трымайцеся, дыханне зусім на паверхні, быццам ужо і да лёгкіх не даходзіць». І вось 12 ночы. Дарэшце ўдалося маму пакінуць без бацькі. Я сеў у фатэль. Цішыня. Чую, здаецца, мама дыхае. Праз 7 хвілін прыходзіць В і нахіляецца да мамы. Здаецца, што ўсё. Я падыходжу, кранаюся мамы, бяру шкельца, падношу да вуснаў. Усё. Сапраўды ўсё. Ноч. Першыя гадзіны святога вялікадня. Маму першай забраў Бог, бо брамы адчыніліся для ўсіх святых і добрых людзей, бо сысці на Пасху мара любога верніка. Гэта цуд. Я выклікаю хуткую, міліцыю, буджу бацьку, ён плача. Усе плачуць, акрамя мяне. Я сказаў сабе, што арганізую пахаванне для мамы, як мае быць. Ніякіх слёз. Трэба быць мужным. Трэба быць моцным. Мама чакала мяне, нас. Яна перастала дыхаць, дачакаўшыся, калі нарэшце старэйшы сын будзе ў пакоі. Побач, той самы сварлівы сын, якому часта няма часу пагутарыць, няма часу выслухаць, няма настрою, няма вольнага жыцця. Хутка прыехала, зафіксавала гадзіну смерці. Кранацца мамы ніхто не хацеў, таму дактары казалі, што рабіць. І я выпрамляў маме рукі, клаў роўна галаву, заплюшчваў вочы, завязваў бінтам сківіцу, каб вусны былі самкнутымі. Маму мы не аддалі, яна да раніцы была з намі. Бацьку напаілі супакаяльным, самі з Вэй леглі ў сваім пакоі паляжаць да раніцы на ложку. А раніцай нас ужо турбавалі з пахавальных службаў і фірмаў. А то ж, гэта не кепскі бізнес, як і вяселле. Але не буду тут пісаць пра тое, як мяне падманулі на 400 даляраў, бо я не ведаю, што, як і да чаго робіцца ў гэтым пахавальным бізнесе. Я хачу толькі апавесці, што калі мы везлі маму на могілкі, дзе ўжо былі яе любімыя бабуля Веры і дзед Вікенцій, нам усю дарогу свяціла сонца. Незвычайна так свяціла, весела. А я, быўшы за стырном, ледзь слухаў, як Хава распавядала пра сваю сяброўку, пра сваю Іну, якая так рана сышла. Ехаў за аўтобусам следам, не спяшаўся, ехаў і слухаў. І там, недзе глыбока ўнутры, сам сабе плакаў, бо мой асабісты сум па маме, ён мой сум, мой прыватны боль. І вось калі мы прыехалі на могілкі, падняўся моцны вецер і да ўсяго хмары, вось мы развітваемся з мамай, і зноў сонца, вось пачалі кідаць зямлю, сонца, вось пайшлі рабочыя з рыдлёўкамі, і зноў хмары, вецер і, увага, пайшоў снежны град. Самыя сапраўдныя вялікія мокрыя камякі снегу проста пачаліся шмякацца, як нейкія пячаткі болю, суму і апакаліпсісу. І назад мы вярталіся ў такім абсурдным занепакоеным стане, маўляў, нават прырода з мамай развітвалася, ды ўвогуле адбывалася навокал нешта невытлумачальнае, святое і рэдкае для гэтай планеты. Насамрэч, напэўна, нельга заканчваць так. Варта было б напісаць штосьці больш паэтычнае, дадаць завяршальнага, добрага, вечнага, шчаслівага, вернага, сонечнага, аптымістычнага, даць нейкую кроплю, чайную лыжку дабрыні. Няхай бы гэта зрабіла мой тэкставы кампот салодкім, але пітным. Я сапраўды так думаў. Літаральна нават знайшоў момант, адкапаў з глыбіняў памяці, падсвядомасці, з мастацка-літаратурных пакояў, з-пад спрахнелых і гнілых ложкаў, сярод згубленых шкарпэтак, прылепленых жуек і старых газет, такі ўспамін, такую падзею, нешта такое, што надавала веры і святла, і, што вельмі істотна, упэўненасці, што ўсё будзе добра. Але гэтая падзея, гэтая замалёўка, маленькі нюанс чысціні і смеху, звязаны з жыццём маёй мамы, быў цалкам расціснуты, знішчаны, затаптаны і з'едзены ў момант, як толькі я адказаў на мабільны званок. Вы разумееце, тут такое адбылося. Такое? Адбылося тут такое? Мая звар'яцелая бабка месца сабе не знаходзіць, яна крычыць і рве на сабе валасы і адзежу. Мне звоніць мая цётка, каб пагутарыць, спакойна пагутарыць, даведацца пра ўсё, бо тая бабка проста як дэман, самы натуральны дэман. Мы на днях з Вэ, абмеркаваўшы ўсё з братам, замовілі маме помнік і надмагілля і вырашылі аб'яднаць агульныя агароджы разам з яе горача любімымі бабуляй Верай і дзедам Вікенцієм, людзьмі, якія адзіныя выявіліся для яе самымі роднымі, бо забралі да сябе і вырасцілі. Бабка быццам бы і па мамінай смерці жадае ёй пакутаў, цягнецца да нас сваімі скручанымі рукамі, цягнецца да нас з братам, хоча калі не задушыць, дык падрапаць, не ударыць, дык хаця б балюча ўшчыкнуць, укусіць нас яшчэ раз, каб не забываліся, каб нам тут не бачылася ўсё пройдзеным этапам. І вось мы гутарым з цёткай пра тое, што бабка патрабуе не чапаць могілак яе бацькоў. «З мамкай сваёй рабіце, што хочаце!» – крычыць яна. І я чую у слухаўку. А я кажу, што як так? Як так можна паставіць асобныя гароджы самым блізкім людзям? Такое нельга рабіць. Тады, кажа цётка, бабка кажа, што трэба ўсе тры магілкі разам з агароджай усталяваць пад вуглом, каб у галаве было вышэй. Я спрабую патлумачыць, што на схіле гэта немагчыма, над магілля трэсне, помнік пад вуглом паваліцца і будаўнікі так рабіць не будуць. І я толькі чую ў слухаўку праз голас цёткі: «Не паважаюць! Робіць, што хочуць! Мамцы сваёй рабіце, што хочаце! Маіх бацькоў вырашылі чапаць! Сукі, я вам не дам!» Я кажу ў слухаўку, што мы нічые магілы не чапаем. Мы проста абагульняем усё адной агароджай, бо мама мусіць быць побач з роднымі. Цётка кажа, што разумее, але ж тут бабка быццам сама не свая. Нават прайшлася па сваяках у вёсцы, і што калі я ці брат збіраемся прыехаць, лепей быць асцярожнымі. Літаральна зрабіла для мясцовых з мяне злодзея, нейкага сатаніста, што плюе на магілы. А я? А што я? Я паеду праз тыдзень туды, да бабкі. Трэба вырашыць усё, пакуль яшчэ не ўсталявалі агароджу, помнік і не паклалі плітку. Я не магу нават уявіць, наколькі я злосны ці пакрыўджаны на яе. Мне здаецца, што я ўжо так моцна маральна згвалтаваны і так эмацыйна вынішчаны, што вось гэтая гістэрыка, спроба штосьці даказаць з боку бабкі для мяне, як нейкі непад'емны крыж. І што мне, каб да яе прыехаць і пагутарыць, а гэта значыцца выслухаць нешта несумяшчальнае з жыццём, давядзецца быццам уздымацца ў гору, крочыць кудысьці і глытаць пыл і адкідаць у бок камяні. Давядзецца выслухаць тоны лаянкі, забіць тысячы нервовых клетак, выкупацца ў ванне бруду. І абсалютна бессэнсоўна ўсё гэта, бо для яе мы праявілі кепскую ініцыятыву, таму што самі вырашылі штосьці рабіць на могілках і не так, як яна кажа, нават не слухаючы ніякіх аргументаў ад будаўнікоў, ад нас, ад іншых. У яе свая святая праўда. Бабка гатовая нават калашматіць магілы і падымаць мерцвякоў з зямлі. Мне брат кажа, што яна згубіла нас. Мы ўжо колькі год для яе недасяжныя. Мы ёй не звонім і не заязджаем да яе, хоць праязджаем праз ейны дом кожным разам, як наведваем маму. Бабка хоча хаця б цяпер і тут нас сгвалціць, паказаць сваю ятру і адзіноту, паказаць нам сваю гістэрыку, каб не забыліся, каб помнілі, як мы жылі, каб яшчэ раз нас укалоць, каб дастаць і неістотна якімі сродкамі і праз каго, ладзячы свае танцы на могілках. І чым усё гэта скончылася, запытаецеся вы? Скончылася ўсё тым, што бабка падсцерагла на могілках будаўнікоў і прымусіла іх рабіць так, як яна скажа і хоча, крычала на іх і нават не хацела слухаць нічога наконт схілу, вуглоў і іншага. Яе прымусілі падпісаць адмысловую паперку, што за помнік і агароджу адказнасці ў будучым кампанія забудоўшчык не нясе. Выдатна, так? Нам паставіць усё, што трэба, як яна хоча, але ніякіх гарантыяў. І вось калі нават паставілі помнік, бабка пачала патрабаваць дабіць нейкія словы, набіць партрэт мамы, нягледзячы на ўсе нашы аргументы, што помнік зроблены паводле амаль апошняга жадання нябожчыцы, маленькі, чорны, без пасведчанняў і партрэту. Але у нас усё добра. У нас усё будзе добра. Апошні раз, калі мы наведвалі маму, праца амаль была скончаная. Мы глядзелі на прыгожы чорны помнік мамы, глядзелі на агароджу, на схіл і патрэбны для бабкі вугал у галаве нябожчыку. І нам было спакойна побач з мамай. Мне было спакойна побач з Вэ. Нам было утульна побач з нашым сабачкам Хурмой. Я адчуваў сябе моцным і добрым. Мне больш не хацелася нічога ні ад каго, і таксама не хацелася больш бачыць бабку. І я ведаю, як скончу кнігу. Я ведаю, колькі паэтыкі варта дадаць, каб развітацца з вамі, чытачы. Правільна, развітацца па-сяброўску, без вусцішы, але пакінуўшы пасля сябе посмак суму, успамінаў і цёплага адчування, што ёсць у гэтым жыцці як мінімум шчасце і спадзеў на прыгажосць, дзеля якіх варта жыць. Частка пятая. Я, мой малодшы брат, мама, тата і наш сабачка на імя Лайма, як Вайкуля, а то ж, едзем у бэжавай капейцы праз кісельную спякоту ў санаторый на возеры Нарач. У нас з сабою пластыкавая каробачка з бутэрбродамі, белы хлеб, масла і сыр. Ад сонца сыр расцёкся, такі сабе сырны суп з хлебам. Сырны суп толькі на выгляд суп, але калі мы пачынаем бутэрброды аддзіраць адзін ад аднаго, становіцца зразумелым, што сыр хутчэй запёкся, ніж зварыўся. Прыпынак. Мы з братам проста паглынаем гэтую сырную смакату. Бацька збочыў у лес, да Нарача яшчэ 2 гадзіны. Здаецца, уся самая смачная ежа і рэцэпты гатавання прыйшлі да нас з беднаты. Пацёклы сыр на цесце, паштэт з хлебам, лаваш і сыр. Звычайныя рэчы здольныя прыносіць найвялікшае задавальненне. Альбо, калі пасмажыць бульбу, дадаць да яе зялёнай цыбулі і ў прыкуску шматок сала. І не трэба нічога выдумляць. І ніякія кучаравыя рэцэпты і побач не паставіш, бо першакрыніца чалавечага задавальнення – гэта абсалютна простая рэч. Мама не раскладала нічога каля машыны, ніякіх палянак мы не шукалі, ды і не да пікнікоў было майму бацьку.